Later met het NOS-journaal. De Poolse president Duda is van plan zijn veto uit te spreken tegen de begrotingswet voor 2024. Hij is niet te spreken over de hervormingen van de publieke omroep van Polen door de nieuwe regering. Onder premier Tusk groeide de omroep uit tot propagandakanaal van de rechtsnationalistische PiS-partij. De pro-Europese regering wil hard ingrijpen om het vertrouwen terug te winnen in publieke media. Het is voor het eerst dat Duda zich openlijk uitspreekt tegen de nieuwe regering. De Duitse autoriteiten hebben aanwijzingen gekregen over een mogelijk aanslagplan op de Dom in Keulen op Oudejaarsavond. Er is gisteravond veel politie ingezet. De Dom is uitgekampt met speurhonden. Die hebben geen explosieven gevonden. De beveiliging van de wereldberoemde kathedraal is opgeschroefd. Er is één arrestatie verricht in Duitsland. Veiligheidsdiensten in Oostenrijk en Spanje zouden ook signalen hebben ontvangen over mogelijke aanslagen op doelwitten in die landen, schrijft de krant Bild. De politie heeft gisteravond twee personen aangehouden in de zaak rond de fatale steekpartij op vrijdag in Enschede. Toen werd een jongen doodgestoken bij een parkeergarage aan de rand van het centrum van de stad. Veel mensen waren getuigen van wat er gebeurde, maar over de toedracht is nog geen duidelijkheid. Wel is bekend dat het dodelijke slachtoffer een minderjarige Syrische vluchteling was. Een andere minderjarige Syriër raakte gewond bij die steekpartij in Enschede. Nederland stevend af op een nieuw weerrecord. Waarschijnlijk wordt 2023 het natste jaar in Nederland sinds het begin van de metingen. Het gemiddelde afgelopen decennia was ruim 850 mm per jaar. Nu is er al ruim 1100 mm gevallen en er komt nog een hele natte week bij. Alleen tweede kerstdag lijkt het wat droger te worden. Het weer van vandaag. Vannacht verspreidt over het land wat buien. Het waait stevig en de temperatuur daalt eigenlijk niet. Vanaf de ochtend opnieuw bewolkt en geregeld regen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Noa Sira van Sluis en Lara Lauwigi. Deze nacht is voor de dromers. Voor de mensen die strijden voor een mooier en betere wereld. Voor de personen die hun dromen achterna gaan. En voor iedereen die zich soms in een dromenland lijkt te begeven. Of op zijn minst aan de rand daarvan. Terugblikken en vooruitkijken. Het voelt voor mij bijna inherent aan deze tijd van het jaar. En wij zouden Omroep Zwart niet zijn als we dat niet net even anders zouden doen. We blikken niet terug door lijstjes met je door te nemen, maar door inspirerende sprekers aan het woord te laten en hun verhalen een platform te geven. Ja, want in het eerste uur hoor je Harris Weiss. Hij vertelt ons alles over de huidige situatie in Afghanistan. Hoe is het om daar deels te wonen? Harris weet het en vertelt het ons. En later dit uur bellen we met Nelly Rosa om het laatste nieuws op Curaçao te bespreken. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Maar eerst verleggen we onze focus naar Suriname. Want afgelopen woensdag werd voormalig legerleider en later president van Suriname Desi Bouterse veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van 20 jaar voor zijn rol in de decembermoorden. We horen graag van het Surinaamse perspectief op deze uitspraak en zochten contact met onze correspondent Rosita Leeflang in Suriname. Goedenacht, Rosita. Laten we eerst even terug in de tijd gaan. Wat is er in december 1982 gebeurd in Suriname waar Desi Bouterse nu voor veroordeeld is? Desi Bouterse kwam op 25 februari 1980 aan de macht. Hij was legerleider en pleegde een coup. En in de nacht van 7 op 8 december heeft hij verschillende mannen, de 15 mannen, 16 eigenlijk, laten oppakken omdat hij ervan overtuigd was dat de mannen een tegenkoep aan het beramen waren. En in die nacht heeft hij dus de mannen laten oppakken. Hij heeft ze gebracht naar Fort Zeelandia. En ja, eigenlijk de rechtszaak gaat erom wat is er gebeurd in die nacht. Want op de volgende dag op 8 december werd duidelijk dat 15 mannen zijn doodgeschoten. En de verklaring van Bouterse was op de vlucht. Maar er zijn natuurlijk tegenverklaringen van mensen die anders beweren. 16 mannen zijn aangehouden. 15 mannen zijn vermoord die avond. En de 16e man, dat is Fred Derby, oud-vakbondsleider. Die mocht naar huis. En hij heeft jaren later heeft hij ook wel verteld wat hij allemaal vooral heeft gehoord. Want hij was er niet bij. Dus hij was wel in het fort. Maar niet op het moment dat de mannen werden doodgeschoten. Dat heeft hij dus een paar jaren later verteld. Intussen is Fred Derby ook overleden. Dus ja, in die nacht, het was heftig. En dat was dus 41 jaar geleden. Ja, een heftige en voor de nabestaanden zeker ook traumatische nacht dus. Waarom is deze rechtszaak nou zo'n veel besproken rechtszaak? Deze rechtszaak is veel besproken omdat de nabestaanden al 4 decennia lang vragen om een berechting van degene die verantwoordelijk is geweest voor de moorden toen op 8 december. Boutersen heeft altijd gezegd, ja, hij is hoofdverantwoordelijk, maar hij heeft zelf de trekker niet overgehaald. En op basis daarvan zeggen de nabestaanden natuurlijk ook van, als jij hoofdverantwoordelijk bent, iemand moet natuurlijk voor gestraft worden. En ja, we weten allemaal, Bessy Boutersen is gedurende 10 jaar ook president geweest van Suriname. Hij heeft een amnestiewet in het parlement laten aannemen. En ja, dus er werd steeds gevraagd door de nabestaanden voor de rechtszaak. En ja, en dat duurde maar en het duurde maar. En ja, eindelijk is dus voor de nabestaanden is dus het proces ten einde. Ik moet wel aangeven dat Bessy Boutersen eerder ook is veroordeeld. Maar hij ging dus daarbij in hoger beroep. Eerder is hij ook voor 20 jaar veroordeeld. Maar hij ging dus daar, hij is tot 2 keer toe daar tegen in hoger beroep gegaan. En dit was dus de laatste keer dat hij in hoger beroep kon gaan. Ja, en het Hof van Justitie heeft in hoger beroep nu geoordeeld dat Boutersen, net als in de eerdere zitting, veroordeeld wordt tot 20 jaar cel. Wat betekent dit voor hem en wat was zijn reactie? Deze veroordeling betekent dat Boutersen naar de gevangenis moet, om het zo plat mogelijk te zeggen. De rechter heeft echter geen directe, gevangenneming geëist. En hij had dus de kans om gratie aan te vragen. Dat is inmiddels gebeurd op vrijdag, gisteren dus. En ja, Boutersen zelf was niet tijdens dit proces was hij dus niet aanwezig. Zijn advocaat Kanhai, die is dus bij hem thuis gegaan om, tenminste dat zei hij in een interview, dat hij naar huis zou gaan bij Boutersen om het resultaat van de uitspraak te bespreken. En vooral om ook te bespreken wat er nu verder gedaan zou worden, moeten worden. En wat zijn reactie was, ik heb geen publieke reactie voorbij zien komen van Boutersen. Dus wat zijn reactie precies is, dat weten we niet. Of dat weet ik niet. Ik heb het niet voorbij zien komen. Ja, en nu de gratie die is aangevraagd bij president Santokki. En daar moet dus het staatshoofd een besluit over nemen. Ja, tot op heden heb ik niet vernomen dat hij daar een besluit over heeft genomen. Hoe hebben de nabestaanden en het Surinaamse volk eigenlijk op dit vonnis gereageerd, Rosita? De nabestaanden hebben heel opgelucht gereageerd. Ze zijn natuurlijk erg blij dat de rechtspraak in Suriname overeen staat. En dat ook in hoger beroep Bessy Boutersen is veroordeeld voor de gebeurtenissen op 8 december 1982. Heel erg opgelucht. Ze hebben er ook jaren om gevochten en gevraagd. Dus het is natuurlijk erg duidelijk waarom zij zo opgelucht reageren. En bij het volk, nou, er zijn, dat is verdeeld. Er zijn mensen die ook aan de kant staan van de nabestaanden en die zeggen dat er eindelijk recht heeft gesproken. Terwijl ook een ander deel van het volk is dat zegt van, het is al zoveel jaren geleden gebeurd. Waarom nu nog achter de man aanzitten? En hij is ook president geweest van Suriname. Het is toch tijd om te verzoenen, om zaken met elkaar te bespreken. En Boutersen dus hoeft niet achter de tralies te gaan zitten. Dus dat zijn twee verschillende kanten van mensen, van personen, van meningen die op dit moment spelen binnen de samenleving. Feit is wel dat het is op het resultaat van een gratieverzoek. Dat is gedaan aan president Santokki. Dat verzoek moest binnen 8 dagen en daar hebben ze zich dus ook aan gehouden. En wanneer ik zeg ze, Boutersen samen met 4 andere personen veroordeelden. Want zij zijn ook veroordeeld in hoger beroep. Dus met z'n allen, met z'n 5 hebben ze dus een gratieverzoek ingediend. En het wacht is dus nu op de reactie van president Santokki op dit verzoek. Dankjewel voor je tijd en uitleg, Rosita Leeflang vanuit Suriname. Moula B heeft een knijter van een hit te pakken met het nummer Allang Niet Meer Van Jou. Naast dat het een lekkere meezinger is, zorgt het duidelijke goldbandsausje voor een plaat die ook nog eens dansbaar is. En dat dansbare is daarnaast zeker terug te zien in een prachtig gestileerde videoclip. De moeite van het later bekijken zeker waard, maar je hoort hem nu alvast. Tijdens De Nacht is Zwart, dit is Allang Niet Meer Van Jou van Moula B en Goldband. Ik ben echt al lang niet meer, al lang niet meer voor jou. Schat, ik wil je pijn doen, omdat ik van je hou. Ik stuur je naar je laatste rustplaats. Daarna lekker shaky roken op de luchtplaats. Vind je het goed als ik mijn laatste drugs paas? Mijn laatste drugs blaas, daar op je rustplaats. Ik voel dat je mij ziet, maar niet dat je terugpraat. Ik voel dat je mij wiept, maar niet dat je teruggaat. Ik voel dat je mij ziet, dat je mij ziet. Ik voel dat je mij ziet, juist wanneer het kut gaat. Ik ben al lang. Maar ik denk aan al die mooie tijden nu. Je hebt me al verwijderd nu, maar voel me niet zo ver van je verwijderd nu. Wat wil je bewijzen nu? Je bent boos, wil die keukenmes gaan wijzen nu. Je komt met die rare eisen nu. Je pakt alles van me af, maar ik moet blij zijn nu. Hoe kun je zo weg zijn van me? Maar nu fucking weg zijn van me. Als je wil, dan mag je slecht zijn van me. Maar dan moet je weg zijn van me, echt zijn van me. Zeg maar, moet ik weggaan van je? Moet ik dit keer echt gaan van je? Echt gaan van je? Pak die vodka en champagne. Ik kan niet meer recht staan voor je. Weggaan van je. Ik ben al lang. Ik wil je pijn doen, omdat ik van je hou. Ik ben echt al lang niet meer van jou. Ik wil van je scheiden nu, al zijn we niet getrouwd. Hoe heb je het echt gedaan? Ik ben er klaar voor wassen. Je was er weer bij de kant. Dan zo slechter ik, of verdiende jij dit meer dan ik? Voor sorry is het nu te laat. Voor sorry is het nu te laat, te laat, te laat, te laat. Voor sorry is het nu te laat, te laat, te laat, te laat. Moula B en Goldband met Allang niet meer van jou. Op 6-jarige leeftijd vluchtte hij met zijn familie uit Afghanistan en belandde in Nederland. Toen op 15 augustus 2021 de Taliban de macht greep in Afghanistan, kon de Afghaanse Nederlander Harris Faiz niet stil blijven zitten en niks doen. Hij zamelde geld in, vertrok naar Kabul en richtte zijn stichting Omid op. Bij terugkomst in Nederland wilde hij meer en beter werk doen en zette daarom de stap om heen en weer te blijven gaan tussen Nederland en Kabul. Vannacht spreken we met Harris over de situatie in Afghanistan en zijn stichting Omid. Goedenacht, Harris. Goedenacht, Noah. Hoe gaat het met je? Gaat goed, gaat goed. Ik ben sinds kort weer in Nederland. Hoe is dat om weer even in Nederland te zijn? Het voelt heel lekker om thuis te zijn. Want voelt Nederland nog wel als thuis? Zeker. Ik heb hier natuurlijk mijn familie, ik heb mijn vrienden. Ik ben hier gewoon in mijn comfortzone. Dus ik heb hier eigenlijk als iemand die een vluchteling is geweest ooit. Mm. Ik ben nu natuurlijk volledig Nederlander, maar... Afghaans-Nederlander, maar ja, ik zou altijd meerdere huizen hebben. Eentje hier, eentje daar. Waar je gewoon op dat moment thuis voelt. Dat is mooi. Meerdere huizen, dat klinkt heel fijn. Neem ons even mee, want in de zomer van 2021... Zagen we de verschrikkelijke beelden, hoe Afghanistan werd overgenomen door de Taliban. Daaropvolgende kwam natuurlijk naar buiten dat vrouwen en meisjes niet naar school mogen, niet mogen werken. Nu zijn we 2 jaar verder. Hoe is de situatie in het land? Twee jaar na de regimewisseling is de toestand in Afghanistan gewoon onmiskenbaar verslechterd. Het nieuwe regime wordt tot op de dag van vandaag bijvoorbeeld niet door de internationale gemeenschap erkend. Wat de internationale donoren ertoe aanzet de meeste niet-humanitaire financiering op te schorten. De hoeveelheid humanitaire hulp die naar Afghanistan komt drastisch te verminderen. En miljarden dollars aan Afghaanse tegoed te bevriezen. Er zijn ook beperkingen bijvoorbeeld op het gebied van internationale banktransacties, grens- en visumkwesties. Dat hebben hele grote gevolgen voor de handel van het land. En als gevolg van toenemende politieke inspanningen is Pakistan onlangs, zoals je weet, denk ik, begonnen met het massaal deporteren van niet geregistreerde Afghanen die op zijn grondgebied wonen. En miljoenen zullen naar verwachting binnen enkele maanden teruggedreven worden. Er zijn al nu 1,73 miljoen Afghanen teruggestuurd, als het ware. Waarbij hun bezittingen gewoon echt geconfiskeerd worden zonder voorafgaande kennisgeving en steunplan. Weet je, dus ja, de situatie is... En dat zijn Afghanen die al eigenlijk decennia lang in Pakistan wonen, hè? Ja, zeker. Sommigen wonen er al 40, 50 jaar, weet je. Dus ja, kijk, aan de andere kant, armoede treft meer dan 90% van de bevolking van het land, hè, waarbij meer dan de helft van de Afghanen afhankelijk is van humanitaire hulp. En nu al wordt 91% van het geld van het gemiddelde Afghaanse huishouden uitgegeven aan voedsel, waardoor veel gezinnen gedwongen worden een toevlucht te nemen tot ransonering en andere strategieën. En 40% van de bevolking wordt ook gewoon geconfronteerd met acute voedselonzekerheid. Hè? Dat is het vierde hoogste cijfer ter wereld op dit moment. Dus ja, weet je, en daarnaast moeten we ook nog eens deze huidige staat in de historische context van Afghanistan plaatsen. 43 jaar oorlog, hè? Zeg maar, sinds ik al op deze wereld ben. En nog daarvoor. Is er oorlog in het land. Dus het heeft niet alleen groot impact gehad op de inspanningen voor de ontwikkeling van de infrastructuur, maar het heeft ook miljoenen mensen uit hun huizen verdreven. En natuurlijk de opeenvolgende droogtes als gevolg van de climate change. Hebben de ontwikkelingsinspanningen heel erg uitdagend gemaakt in Afghanistan. Ja, dus het is klap na klap wat de mensen in Afghanistan te verduren krijgen. Klap na klap. Je weet dat er natuurlijk recent aardbevingen zijn geweest op 7 oktober. Op dezelfde dag als Hamas Israël binnenviel. Waardoor het helemaal weggevaagd is en totaal ondergesneeuwd is. In de berichtgeving bedoel je dan? Ja, zeker. En de verwoestende nasleep van die aardbeving in Afghanistan kreeg natuurlijk gewoon niet de aandacht die het nodig had en heeft. En ook niet veel steun van de internationale gemeenschap. En dus over het algemeen is de situatie in Afghanistan nijpend. Er is gewoon een groeiend gevoel van hopeloosheid. Ja, want als je het al zegt dat er zoveel mensen onder de armoedegrens leven en er zelfs voedseltekorten zijn, hoe gaat het dan met de wederopbouw na zo'n aardbeving? Lastig. Je weet dat de winters in Afghanistan niet te pretje zijn. Temperatuur van min 20. En je kan je voorstellen dat er nog steeds mensen in tentjes nog steeds in tentjes bevinden. Aan het wachten op hulp. Op de wederopbouw. Ja, het is verschrikkelijk. Maar want jij zegt ook de internationale steun, die is er eigenlijk niet, of praktisch niet. Nee, want... Komt dat dan vooral door het Taliban-regime, dat er zo weinig internationale steun nu voor die aardbevingsslachtoffers binnenkomt? Nee, waarom zou het door het Taliban-regime komen? Het komt gewoon door de internationale gemeenschap, omdat zij hun niet erkennen. Waarom erkennen ze hun niet? Ja, ze precies. Zo bedoelde ik het inderdaad ook. Ja, ja, ze hebben de sleutel van het land 2 jaar geleden overgedragen zonder dat de Taliban 1 kogel heeft afgegeven in de stad. Dus wat wil zeggen dat de internationale gemeenschap, inclusief Nederland, die onderdeel is van de NAVO, de strijd heeft verloren na 20 jaar. En nu bevriezen ze het geld van de eigen Afghanen. En erkennen ze het land niet, de huidige regering niet. Terwijl minister Kuipers lekker vrolijk op de foto gaat met een van de Taliban-leden een paar weken geleden. Ja. Waar praten we dan over? Ja. Dus het zijn de westerse landen die de rekeningen van Afghanen bevriezen? Ja, tuurlijk. Maar dat zijn die westerse landen die hebben geprobeerd 20 jaar lang democratie te brengen in het land. Dat moet je echt niet doen. Het is net zoals we in Qatar vorig jaar tijdens het WK de homorechten willen opleggen. Maar waarom? Ja. Je moet gewoon respect hebben voor de regels en de wetten van een land. Net zoals iedereen respect heeft voor de regels en wetten van Nederland wanneer wij hier zijn, toch? Ja. Dus wat je bedoelt te zeggen is dat eigenlijk de westerse landen helemaal nooit Afghanistan in hadden moeten komen al die jaren geleden. Nee natuurlijk niet. Ja. Ja. De Engels hadden nooit mogen komen, de Russen hadden nooit mogen komen en de NAVO had ook nooit mogen komen. Onder het mom van... We gaan wraak nemen op 9-11. Hebben ze Afghanistan binnengevallen, niks gevonden, 20 jaar lang puin opgemaakt en uiteindelijk weg. Met de staart tussen de benen zijn ze weggegaan. Ja. Ja, wat jij zegt, ik denk dat we die beelden van mensen die op het vliegveld liepen, die allemaal nog goed op ons netvlies hebben. Ja. Nee. Die vergeten we nooit meer in het leven. Nee, ik in ieder geval niet. Nee, ik ook zeker niet. Dat was echt ijzingwekkend om dat te zien. Hoe is het nou voor jou om dan deels in Afghanistan te wonen? In een land waarin het zoveel heftigheid aan de hand is als wat jij net beschrijft? Het is natuurlijk een mentale verandering. Ik woonde natuurlijk deels van het jaar. Ik ga gewoon heen en weer. Het is anders, maar aan de andere kant... Het is homecoming. Home far away from home, zeg ik altijd tegen mijn vrienden. Het is een andere thuis voor mij. En als je daar bent, dan ben je gewoon voornamelijk bezig met de humanitaire werk die je doet. Mm-hmm. En als je maar... Als je maar 1 familie kan helpen per dag, is dat voor mij al genoeg. Natuurlijk doen we meer, maar dat geeft al een bepaalde voldoening. Dat je in een ontwikkelingsland bent, dat je bijdraagt, een steentje bijdraagt aan de ontwikkeling van het land. Ja. En geen vreemd land, het is de ontwikkeling van je eigen land. Voelt het dan ook als een verplichting dat je dat eigenlijk moet doen? Zeker. Ik voel me mijn generatie. We hebben een hele privileged life gehad hier in Nederland, altijd. We hebben een dak boven ons hoofd, we hebben altijd warm water. We hebben elektriciteit 24/7. We kunnen naar de bar gaan aan het eind van de week. Als we klaar zijn na een hele lange werkweek. Ja. Afghanistan is niet zo. Ik ben blij dat ik mijn steentje kan bijdragen. Maar ook vooral uit mijn privileged life. Dus ik voel die verantwoordelijkheid om terug te gaan en deels daar te zijn en vanuit dichtbij korte lijntjes te hebben en te helpen. Hoe zijn de omstandigheden voor jou om daar te wonen? Nou ja, voor mij als Afghaan zijnde is het echt wel prima te doen. Weet je, ik spreek de taal vloeiend. Ik kan me heel erg makkelijk inblenden. En ik kan gewoon mijn werk doen vanuit de stichting die ik 2 jaar geleden heb opgericht. Dus in principe is het voor mij gewoon te doen. Maar ja, er is natuurlijk een hele grote brain drain in het land. Alle mensen die de afgelopen 20 jaar enigszins hebben kunnen studeren of een bepaalde functie hadden in het land. Die zijn natuurlijk allemaal weggegaan 2 jaar terug. Mm-hmm. Die worden nu door de Amerikanen of door de westerse landen ingezet voor hun eigen infrastructuur van het land. Terwijl ze eigenlijk zo hard nodig zijn voor de Afghanen zelf. En dan dus hebben we het ook nog over vrouwen natuurlijk, die volgens mij nog steeds niet echt naar school of naar werk kunnen gaan. Hoe bewegen zij zich door de stad en door het land? Hoe bewegen zij zich door de stad en het land? Ja, nou ja, kijk, wereldwijd staat Afghanistan natuurlijk op de 170ste plaats van de 170 landen wat betreft de inclusie van vrouwen, gerechtigheid en veiligheid. Hè? Er is op dit moment een verbod op middelbaar en hoger onderwijs voor vrouwen. 20 jaar vooruitgang in 2 jaar tijd is volledig weggevaagd. Er zijn beperkingen op de dresscode voor vrouwen. Er zijn beperkingen op de bewegingsvrijheid voor vrouwen. Vrouwen mogen niet meer in de publieke sector werken, bij NGO's werken. Schoonheidssalons zijn allemaal dichtgetimmerd. Weet je, hoe beweegt de vrouw zich door de stad, vroeg je net. Niet eigenlijk gezien, als ik het zo hoor. Nou ja, wettelijk gezien mag ze zich vrij bewegen binnen de stad, maar in de praktijk is het ingewikkelder. Als een vrouw bijvoorbeeld alleen in een auto zit met een mannelijke chauffeur, zijn er regelmatig maar die checkpoints in de stad, waar chauffeurs gewoon worden ondervraagd van wat de relatie is tot die vrouw. Wat ze gewoon in de problemen kan brengen. Als die chauffeur niet haar man is, weet je, als haar mahram, dan noemen wij haar man, haar neef, haar opa, haar vader. Zonder een mannelijk familielid mag een vrouw zich niet vrij bewegen in de praktijk. Dus de meeste vrouwen reizen vervolgens alleen met partner of met kind bijvoorbeeld, snap je? Hoe zou jij je voelen in Nederland als jij verplicht met een mannelijk familielid in de Uber moest zijn en dat er om de 5 minuten een checkpoint is? Ja, verschrikkelijk. Ja. En dan doe ik het echt nog tekort. Ja, nou ja, buiten de stad. Dus als je buiten Kabul gaat, dan moet er een man mee. Je mag niet van de ene provincie naar de andere stad, buiten de stad, alleen gaan als de vrouw zijnde. Ja, dus je mag ook geen boodschappen alleen doen als vrouw zijnde, of met je kind erbij, of je mag niet je kind naar school brengen, of... Jawel, dat soort dingen, weet je, we moeten het ook niet te negatief maken. Vrouwen kunnen zich in Kabul gewoon boodschappen, natuurlijk wel. Kinderen gaan gewoon zelf naar school, in principe altijd. Mm-hmm. Ook de kleinste, die gaan gewoon lekker lopen. Maar ja, kijk, vrouwen, kijk, het voordeel is dat er in elke hoek van de straat zit er een kleine boodschappenwinkeltje. Oh, okay. Dus in principe, als je uit je huis gaat, ben je niet verder. Ja, je hoeft niet ver. Kan je gewoon je boodschappen doen en kan je weer terug naar huis. Dat is de enige... Enige uitje van de dag, inderdaad, voor een vrouw. Hè? Maar jezelf ontwikkelen, werken, studeren, dat zit er dus niet in. Denk jij dat ooit wel weer terug gaat komen? Ik weet het niet. Kijk, de particuliere sector is de enige plek waar we tot nu toe zeer beperkte beperkingen op de vrouwenrechten hebben gezien. Vrouwen mogen nog steeds werken en zaken doen. Dit heeft historisch religieus reden natuurlijk. Wat bedoel je daarmee? Khadija bijvoorbeeld, de eerste vrouw van de islam. Dat was de vrouw van de profeet. Dat was gewoon een zakenvrouw. Maar er zijn natuurlijk beperkingen. Als een vrouw gaat werken, moet ze gewoon een hijab dragen tegenwoordig. Mm-hmm. En er zijn gescheiden kantoren. Dus vrouwen mogen alleen bij vrouwen zijn. En dus je mag niet meer op gemixte kantoren werken. Sorry hoor. Werd je gebeld? De autoradio werd ineens... deze zomer, afgelopen zondag kondigden ze bijvoorbeeld ook de sluiting van de schoonheidssalons aan. Maar het eerste grote verbod voor vrouwen was in de particuliere sector. Kijk, vrouwen in de overheid, waar dan ook overheidsinstanties zoals scholen, bla bla bla, daar mogen ze niet meer werken. Particuliere sector was meer hun eigen businesses. Dat mogen ze ook niet meer doen. Schoonheidssalon was hun... Ja, was voor heel veel vrouwen de enige inkomen die ze hadden, waar ze ook hun families mee voeden. Ja. Dat mocht ook niet meer afgelopen zomer. En dat is gewoon, weet je, de situatie voor de vrouwen. Kijk, ik als man zijnde, ik geef mezelf niet het recht om over de vrouwenrechten in Afghanistan te praten, maar goed, ik ben er nu eenmaal. Ik zit er middenin. Het is gewoon heel erg zorgwekkend. We weten niet wanneer en of er meer beperkingen zullen komen op het vermogen van vrouwen om te werken. Maar het laatste wat we moeten zien is de naleving door mannen door mannen gedomineerde particuliere sector. Dat is echt heel erg heftig, hè? Dat ik dat als man zijnde zeg. Ja. Er mogen geen vrouwen aan tafel plaatsnemen om beslissingen te maken over hun eigen sector. Ja. Het lijkt me ook een heel groot gemis voor het hele land natuurlijk. Want je mist eigenlijk de helft van de bevolking die bijdraagt aan ook heel veel natuurlijke dingen die moeten gebeuren. En, ja. Weet je, er zijn van die privé-universiteiten waar meisjes naar kunnen studeren, maar het is meer verpleegkundige en meer opleidingen die te maken heeft met de bevalling van een vrouw. Want de Taliban, ze weten, ja, onze vrouw wordt ook zwanger, die moet ook ergens geholpen worden. Ja. Dus laten we ze maar dit wel. Maar het geldt wel voor privé-universiteiten die elk semester kost 500, 600 euro. Dat is behoorlijk veel geld. Dat is weggelegd voor de elite van het land. En anders blijven we gewoon thuis. Overheidsscholen zijn gewoon dicht. Universiteiten, hogescholen, alles is dicht voor de meisjes. Ja, hopen dat dat toch wel sneller dan verwacht gaat veranderen. Hadis, jij hebt de stichting opgericht, Stichting Omid. Dat is ook de reden dat je wisselt van Afghanistan naar Nederland. Kan je een beetje uitleggen wat jouw stichting inhoudt en wat jullie doen voor werk? Zeker. Twee jaar geleden heb ik het gewoon echt opgericht als een emergency noodaid hulp. Stichting, dat we echt binnen 24 uur in het geval van calamiteiten hulp kunnen bieden. En in die periode was de situatie van Afghanistan heel zorgwekkend, wat het nog steeds is eigenlijk. Dus in de afgelopen twee jaar hebben we heel veel emergency projecten gedaan, zoals in de winter en de Ramadan, bij bepaalde zoals een aardbeving, wat laatst is gebeurd. Maar nu willen we wel langzamerhand richting de duurzamere projecten. We willen mensen op eigen been helpen. We willen zorgen dat ze een inkomen hebben, zodat ze, weet je, humanitaire hulp als in voedseldistributies is op de lange termijn is dat geen oplossing, want dan blijven mensen altijd afhankelijk daarvan. Je moet ze, je moet eigenlijk een man leren vissen in plaats van elke dag vis te geven. Mm-hmm, zelfvoorzienend kunnen zijn. Juist, zodat ze zelfvoorzienend kunnen zijn. En daarmee helpen we ze. Maar aan de andere kant hebben we bijvoorbeeld ook gewoon sponsorship programs. Dat betekent dat we families in het Westen, vooral in Nederland, koppelen aan families in Afghanistan. Zodat ze hun kinderen niet meer op straat hoeven te sturen. Zodat ze hun kinderen naar school kunnen sturen. Zodat ze elke maand geholpen kunnen worden. En we zijn nog. We gaan volgend jaar beginnen met het bouwen van een weeshuis. Dus ja, weet je, dat soort projecten komen eraan. Maar goed, we zijn nieuw. We zijn pas twee jaar daar. En ik denk dat we voorlopig nog wel de enige Nederlandse stichting zijn in het land. Met een Afghaans bestuur. Ook hier in Nederland hebben we Afghaanse meiden in het bestuur. Dus ik probeer die vrouwen en die inclusiviteit overal mee te nemen. Ja, wat fijn om te horen dat jij daar mee bezig bent. Wat je zei net, we gaan een weeshuis bouwen. Zijn er nog andere plannen of projecten waar je oog op hebt? Misschien wat verder weg in de toekomst? Zeker. Kijk, een weeshuis gaat natuurlijk nog wel even duren. Maar we willen ook bijvoorbeeld waterputten in gebieden laten zetten die heel erg moeilijk bereikbaar zijn voor de Afghanen. Mm-hmm. Voor de lokale bevolking. En we willen gewoon op de langere termijn duurzamere projecten uitvoeren. En daarvoor hebben we natuurlijk donaties nodig, hulp nodig. Dus weet je, alles is welkom in de toekomst, maar voorlopig, ik reis er gewoon heen en weer. Ik probeer mijn zaadjes daar te planten. Ik probeer daar een eigen team te creëren, zodat we de lokale mensen ook aan een baan kunnen helpen, zodat we ze een salaris kunnen geven, zodat zij weer hun families kunnen helpen. En zo creëer je langzamerhand een sneeuwbaleffect voor de lokale bevolking, waardoor de economie ook weer hopelijk in de toekomst zich ontwikkelt en beter wordt. Want dat is het grootste probleem op dit moment. De economie is gewoon, weet je, ze moeten het doen met 20% van de inkomsten van voor 2021. En dat is niet makkelijk. Nee, dat is heel weinig. Ja. En wat je zegt, alle beetjes helpen. Dus fijn dat jij daar je steentje in bijdraagt. Als er nou mensen zijn die denken, hey, ik zou wel wat willen doen of ik wil misschien wat doneren. Hoe kunnen ze dan met jou in contact komen? Dat is heel makkelijk. Gewoon www.stichtingomid.nl. Op de homepage kunnen ze gewoon kunnen ze doneren. Ze kunnen onze website, ze kunnen onze Instagram at the Omid Foundation kunnen ze checken. Voor al onze recente projecten, content, video's, foto's. En hopelijk kunnen we in de toekomst nog meer dingen online zetten, nog meer dingen publiceren. Hopelijk kunnen we in de toekomst in Nederland ook wat meer informatieavonden hebben. Zodat we gewoon bij de Nederlandse bevolking en vooral de Afghaanse diaspora ook gewoon wat bekender worden. Zodat zij ook wat meer gemotiveerd worden om ook wat terug te doen voor het land. Want ik vind nog steeds dat wij een verantwoordelijkheid hebben richting het land. Niet alleen ik, maar de 40.000 Afghanen die in Nederland wonen. Mm-hmm. Yeah. Die hebben gewoon een verantwoordelijkheid richting het land. Ja, ook al woon je er niet meer, het is toch het land waarin je geboren bent of waar je ouders vandaan komen, waar je roots liggen. Zeker, maar er zijn ook gewoon heel veel Afghaanse diaspora die niet in Afghanistan zijn geboren, maar die zich ook betrokken voelen tot het land via hun ouders, via familie daar. En nogmaals, die verantwoordelijkheid ligt gewoon bij ons allen. Ja, fijn dat jij je zo inzette, Harris. En ook dapper dat je ook denkt van ik ga er zelf naartoe om het echt te ervaren en te weten wat nodig is. Dus dank je wel ook voor je tijd deze nacht. Voor de mensen die het nog een keer willen horen, Stichting Omid, dat schrijf je OMID. Mocht je nou willen doneren, meer informatie willen of kijken wat je kan doen, kijk dan op hun website www.stichtingomid.nl. Dank je wel, Harris Vijs. En geniet nog even in Nederland. En ook heel veel succes in Afghanistan. Hopelijk spreken we je snel. Dankjewel, fijne uitzending nog. Dankjewel. Dankjewel. Wij gaan naar muziek. City of Dreams staat voor je klaar van Tyla Yahweh en Chris Brown. We can be bad, we can be naughty. Get up on top of me, swallow me down. We can skate away to my other place. Get in the arms, girls are crazy. You'll get the world and more. First time I drove it, the next time I own it. Live by the moment, I know that's how I want it. I got one life to live. I wanna live in the city of dreams. I got one night to give. I wanna live in the city of dreams. First time I drove it, the next time I own it. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Lights in the Hurricane van Heaven hoor je hier op NPO Radio 1. Het Koninkrijk der Nederlanden is natuurlijk zoveel groter dan alleen dit koude kikkerlandje waar we van uitzenden. Naast Nederland omvat het Koninkrijk ook de Caribische eilanden, waaronder het zonnige Curaçao. Nou ja, ik weet niet eens of het nu zonnig is, want het is avond. Laten we even het water oversteken en bellen met journalist Nelly Rosa, die ons op de hoogte zal brengen van het laatste nieuws vanaf Curaçao. Goeienacht, Nelly. Bonocci voor jou. Bonocci. Hoe gaat het met je? Goed, gaat goed. Bijna kerst. Ja, bijna feestdagen. Iedereen kijkt er naar uit, hè? Ja. Einde van het jaar, we zijn klaar. Ja, zoiets. Maar vooral ook genieten van het leuk gezelschap. Dat is waar ik vooral naar uitkijk. Ja, heb je leuke plannen voor de feestdagen? Nou, morgen al heb ik een paar vrienden uitgenodigd om bij mij in de tuin een mystery dinner te gaan houden. Oeh. En ik heb het Nightmare Before Christmas genoemd. Dus ik ben klaar om ze te laten griezelen. Oh, dat klinkt heel gezellig. En ook al in de tuin, dat klinkt ook al heerlijk. Ja, in de tuin, in het donker. Dus je hebt hier allerlei tropische nachtdieren. Dus ik weet nu al dat de meeste van mijn vriendinnen al gaan gruwelen bij het idee dat als ze iets voelen bij hun benen. Ja, er gaat gegild worden bij jou in de tuin. Juist. Ja, ja. Nou, voordat het zover is, The Nightmare Before Christmas, gaan we het eerst nog even over het actuele nieuws hebben. We gaan beginnen met $450 miljoen. Dat is een bedrag, het is nogal een bedrag. Ik zeg het alsof het een pakje boter is bij de supermarkt. Een bedrag dat Venezuela heeft betaald bij de schikking over een olieraffinaderij. Is dat nou goed nieuws of slecht nieuws, die $450 miljoen? Nou, je kunt wel zeggen dat het een happy ending is. Het Curaçaose bedrijf of overheidsbedrijf dat eigenaar is van de raffinaderij, die probeert al een tijdje via de rechtbank en ook bij internationale arbitrageinstanties $1 miljard te krijgen van de Venezolaanse PDVSA. Mm-hmm. En dat is vanwege achterstallig onderhoud aan de installaties en ook milieuschade vanwege de activiteiten van de raffinaderij de afgelopen jaren. En waardoor ook de luchtkwaliteit verslechterde. En met deze schikking komt er dus nu een einde aan het juridische getouwtrek dat al sinds begin 2020 loopt. En al is het geen 1 miljard en zelfs ook niet de helft, het is wel een substantieel bedrag, nou, zoals je net al noemde. Ja, zeker. Dus toch een happy end. Wat voor geschiedenis hebben Venezuela en Curaçao met elkaar? Nou ja, best wel een lange geschiedenis. Vooral als je kijkt ook op cultureel-historische aspecten. Er zijn heel veel migratie natuurlijk tussen de landen geweest. Zeker ook weggelopen tot slaafgemaakten die dus in Venezuela een nieuw bestaan hebben opgebouwd. Maar als je specifiek kijkt naar de olie-industrie, dan stamt de relatie sinds halverwege jaren 80. En dat komt na het vertrek van de Shell. Toen nam PDVSA de raffinaderij over op Curaçao. Maar ook daarvoor al was er een relatie op oliegebied. Shell nam olie af van Venezuela. En deze olie werd dus op het eiland geraffineerd en ook verkocht. En dus Curaçao is ook een belangrijke opslagplaats, of was een belangrijke opslagplaats voor olie van Venezuela en ook voor de transport. Yeah. En eind 2019 liep het contract officieel af. En sindsdien probeert Curaçao weer een betrouwbare partner te vinden voor deze, ik noem het steeds een roest. Het is echt een 100 jaar oude raffinaderij. Waar echt miljarden in gestoken moeten worden als je het weer up and running wil krijgen. Ja, maar gaat de zoektocht? Zijn er al opties? Er zijn meerdere opties geweest. Helaas zijn ze allemaal niet doorgegaan. En ze zijn nu weer in gesprek met een partij uit het Midden-Oosten. Het contract is nog niet getekend. Maar dat heeft natuurlijk ook wel te maken met deze deal. Met die schikking. Want PDVSA die betaalt in natura. Dus 10 jaar lang gaan ze olie ter waarde van $45 miljoen dus leveren. Dus dan kom je op dat bedrag van $450 miljoen. Mm-hmm. En dat is dus voor de heropening van de raffinaderij belangrijk dat de relatie met Venezuela verbetert. En met name ook het vertrouwen tussen Curaçao en Venezuela. Want eigenlijk de meeste bedrijven zien geen toekomst in de raffinaderij hier op het eiland als er geen contract is met Venezuela voor de toevoer van olie. We hebben zelf het geen raam klopt hier even open, Nelly. Sorry, je hoorde een hoop kabaal. Okay. Maar het waait hier zo hard ja, hier dat het raam gewoon open klopt hier. Ja. Nee, dan heb ik hier geen last van. Nee, gelukkig maar, gelukkig maar. Maar ja. Sorry dat ik je onderbrak. Nee, dat is niet erg. Maar Venezuela is dus heel erg belangrijk als we dus nog de raffinaderij willen openhouden. Ja, ja. Denk jij dat er eigenlijk nog wel een partij in gaat stappen in die oliebusiness? Want dat is natuurlijk allemaal groene energie aflopend, wat op het moment de klok slaat. Ja. Ja, ruwe olie is inderdaad een aflopende zaak. En zelf heeft Curaçao ook onlangs bekendgemaakt dat in 2045 is fossiele brandstof komt dat ten einde, wordt dat ook niet meer gebruikt. Dus dan zou je ook denken dat dan een olieraffinaderij die dus zware ruwe olie raffineert, dan ook na 2045, dat daar dan geen toekomst meer is. En dus ja, we zijn er wel op voorbereid. En de contracten die ze nu willen afsluiten zullen ook geen lange contracten zijn. Het zijn eerder kortlopende contracten. Ja. Maar op dit moment is er nog vraag naar fossiele brandstof. En Venezuela heeft ook de grootste olievoorraad ter wereld. Als je nu nog miljoenen wil verdienen, dan kan dat nog. Ja, ja. Wat verwacht jij dan dat er met die $450 miljoen gaat gebeuren de komende jaren? Nou, dat zullen ze voornamelijk wel inzetten dus voor als de olieraffinaderij weer open gaat. En nou ja, als er echt die contracten zijn. Ja, en dan is het zeer voor het opknappen, maar ik denk wel ook voor het betalen aan personeel. Het is ook het overheidsbedrijf dat dat eigenaar is van de installaties. Die heeft natuurlijk ook personeel in dienst voor de activiteiten die nu nog plaatsvinden daar. Dus behalve dan de raffinaderij hebben ze ook nog een olieterminal. Dus dat loopt ook nog. En daar zijn ook allemaal contracten gaande. En er is ook nog een Amerikaans bedrijf dat daar gaat komen. Dat asfalt gaat produceren. Dus er zijn wel allerlei plannen en er is personeel. En dat moet gewoon betaald worden. Dus, ja. Daar zal het allemaal voor gebruikt worden. Ja, duidelijk. Dan Nelly Rosa, iets anders. Want wij spraken met jou al van de zomer over het nieuwe resort dat op het eiland komt. Toen zochten ze nog veel werknemers en mensen die buiten Curaçao om ook konden bijdragen. Vorige week is het resort open gegaan. Is het nou Corendon, het resort? Klopt dat? Ja, klopt. En de nieuwe heet The Riff. The Riff. Klinkt fancy. Ja, gewoon het riff. In het Nederlands klinkt dat toch gelijk een stuk minder chique, hè? Ja, maar het is wel een ultra all-inclusive hotel. Dus super deluxe. En het is gelukt met het personeel. Het is natuurlijk gedeeltelijk open, dus het is nog niet volledig. Niet alle 388 kamers zijn al meteen operationeel. Dus het is maar een deel van het hotel. Dus ze hebben wel de werknemers die ze nu hebben kunnen krijgen, daarmee kunnen ze de gasten wel bedienen. En, ben je er zelf al geweest? In het nieuwe hotel nog niet, nee. Ik kijk er wel naar om misschien binnenkort eventjes weer te gaan met een dagpasje dan. En dan genieten van een cocktail op het strand. Cocktail op het strand. Ja, dat is de reden waarom je naar Corendon gaat. Eigenlijk is het meer een vreedschuur. Dat klinkt heel oneerbiedig. Nee, maar daar heb ik er wel gelijk een beeld bij. Dat is wel fijn. Ja, all inclusive betekent dus ook dat je de hele dag door kunt vreten eigenlijk. Ja. Het alcohol vloeit ook rijkelijk op zo'n dag. Wat verwoord je dat netjes. Ja, heel netjes, ja. Ja. Maar dat hotel is dus nog niet helemaal af. Als je daar dan naartoe gaat, zit je dan niet tussen de troep? Nee, dat is natuurlijk wel het mooie. Het zijn de onderste twee verdiepingen die nu open zijn. Dus wat er boven gebeurt, dat is natuurlijk wel uit het zicht onttrokken. En het is wel, al die verdiepingen die staan er al. Dus de ruwbouw is al klaar. Het gaat alleen om fijne afwerking. Het is dus niet zozeer dat je daar vooral het geld dat je daar hebt neergelegd om in die ultra all-inclusive hotel te zitten. Dat dan een groot nadeel is, omdat je daardoor belemmerd wordt of een hinder van ondervindt. Want zoals ik al zei, het strand, ze hebben daar verschillende zwembaden, echt een groot waterpark. Daarvoor ga je naar Corendon en niet zozeer om in je kamer te zitten in de airco. Maar vooral om echt te genieten. Maar je zei dus wel buiten. Het is een hotel waar je natuurlijk de hele dag door kan eten, kan drinken. Er is een zwembad, er is een strand. Is het dan wel goed voor Curaçao buiten dat hotel? Komen mensen nog wel hun resort af, om het zo te zeggen? Ja, de meningen zijn daar wel over verdeeld. Je merkt vooral als je online kijkt op social media, dan hoor je wel, of dan lees je veel, dat mensen dat toch niet zo interessant vinden. Of dat daar zouden ze niet voor kiezen. Omdat je komt naar een eiland en dat je dan toch wel meer zou willen zien dan alleen maar wat er op het resort wordt aangeboden. Vooral de kleine ondernemers in de toerisme, die vrezen ook dat zij dus daar minder van zullen zien. Dus van de toeristen die naar het eiland komen, als ze allemaal naar een all-inclusive boeken. Maar de sector, de belangenvereniging, Chata, die is juist blij met deze all-inclusive. Want het is ook maar een deel van het aanbod van het eiland. En de meest succesvolle bestemmingen in de regio, die zijn toch wel bestemmingen waar gewoon een divers aanbod is. Waaronder ook all-inclusive. Dus je hebt het wel nodig als je dus ook aantrekkelijk wilt blijven. En mensen wilt trekken. Maar ik merk wel, je ziet wel dat vooral restaurants wel merken dat er minder dat ze minder gasten krijgen. Omdat vooral de gasten die op zo'n all-inclusive resort verblijven. Ja, als je al eenmaal hebt betaald voor al het eten, dan ben je niet geneigd om dagelijks snel buiten de deur te eten. Ja. Terwijl mij dat juist zo leuk lijkt. Als je echt in een hele andere omgeving bent, dat je dan juist die kleine lokale restaurantjes gaat proberen. Klopt. Ja, maar ik moet ook wel eerlijk zeggen met Corendon. Ze hebben dus sinds november zijn ze ook gestart. Ik zou zeggen, kijk, 3 november zijn ze dus gestart met vliegen tussen Schiphol en Curaçao. Met hun eigen vluchten. Mm-hmm. En een deel is ook voor. Dus je kan ook gewoon losse tickets kopen. En dus niet alle passagiers gaan dus naar een Corendon hotel. Dus in dat opzicht dragen ze ook wel bij aan het toerisme en ook aan de diversificatie van het toerisme op het eiland. Ja. En ze zijn zich daar ook wel van bewust dat je ook gewoon de bestemming is natuurlijk alleen maar aantrekkelijk als er ook echt attracties en andere dingen te doen zijn op het eiland dan alleen jouw hotel. Snap ik. Dus daar zijn ze zich ook wel van bewust. Nou, het klinkt allemaal heerlijk, sowieso in de zon zitten. Jij zei net al, met een cocktail in je hand op het strand. Ik verlang er alweer naar. Dus dat klinkt allemaal heerlijk. Ik wil je hele fijne feestdagen wensen, Nelly. Ah, dank je. En veel plezier met je moordiner morgen. Ja, dat gaat wel lukken. En jullie ook fijne feestdagen. Dank je wel. Goed nieuwjaar. En wie weet spreken we elkaar in het nieuwe jaar weer. Is goed. Dank je wel in ieder geval voor dit jaar. En al je bijdrages die je hebt geleverd. Dank. Het was een genoegen. Dankjewel, journalist Nelly Rosa vanaf Curaçao. En tot de volgende keer. Wat krijg je als je 3 sterke vrouwen en de Nederlandse hiphop samen een track op laat nemen? Inderdaad, pap. 4. Ik maak pap. Maak pap. Maak pap. Ik heb die kunnen nodig van mijn eigen pap. Pap. Ik maak pap. Die kun je nodig van mijn eigen pap. Fuck niet met die killers op niks. Hou mijn post op, snap als een snitch. Als botte mama kan ik zorgen voor zijn kids. Aan het einde van de dag is hij een bitch. Aan het einde van de dag ben ik op pap. Als we goed betalen ben ik geen stad. Je naakt je beste vriend, je bent een rat. Kom op elke beat om te rennen. Pussy is better than the ocean, I will zwemmen. Hij zit in mijn DM, dus ik kom ik wel klemmen. En de motherfucking next best als Noelle. Spring op een pokoe met vier. Wij zijn niet bitches, we zoeken papier. Lucky, mijn haters zijn ongemanierd. Voor pap ben ik koppig, want ik ben een stier. Praat en gehap voor die nigga gedoofd. Kan mij niet vergeten, heb krip in je hoofd. Niet te vinden in wazige moos. Pap, pap, pap, anders daar is de doof. Ben ik een kip, dan is money mijn ei. Ben niet als jullie, want ik kom met mij. Ben je naar haters, sluit aan in de rij. Kan niet door hoe ik niggas partij, bitch. Maak pap. Maak pap. Maak pap. Ik heb die kunnen nodig, maar mijn eigen pap. Pap. Ik maak pap. Pap. Ik heb die kunnen nodig, maar mijn eigen pap. Maak mijn eigen pap, ik heb mijn eigen pap. Jullie domme bitches weten niks van dat. Denk een paar keer na voor je me onderschat. Kijk jezelf en zorg dat je money pak. Tikjes doen druk in de fields. Aan deze kant praten wij over deals. Dat is niks nieuws. Ik zet een nigga in zijn fields. Fuck it, je bent niet stabiel. Met een winning team ben op tempo. Voet Barbie, ik kom van Pendo. Jij stond straat, maar weet niks van kilo's. Lieve jongen, speel het niet hier zo. Ik ben een pap en mijn tani dorp. We vloeren jou en je mattie ook. Jij had de vrouwen die meer money maken dan jou. Dat is funny, want je bent broke. Werk voor die pap of sterf als een broke. Nigga loopt de stunten met die buggy van zijn homie. Je maakt geen sens als spelers van de goalie. Ik zit te denken, wat een TN of Sony. Lijkt kracht, praat nullen als een chick die op bitches valt. Kom je niet lullen. Wat ik probeer te zeggen, je bent waardeloos als je kan naaien, maar mijn tas niet kan vullen. Ik maak pap. Maak pap. Maak pap. Ik heb die kunnen nodig, maar mijn eigen pap. Pap. Ik maak pap. Pap. Ik heb die kunnen nodig, maar mijn eigen pap. Dat was Reani, Noelle en Dani met Pap. Ja, na het nieuws van 4 uur gaan we in gesprek met wetenschapper Rukaya Reigling. Haar promotieonderzoek gaat over hoe Nederlanders 100 jaar geleden nieuwe media gebruikten om de bedevaart vanuit Indonesië naar Mekka in beeld te brengen. Dat wil je niet missen. Nee, dit is een voor mij een stuk geschiedenis waar ik weinig over weet en wel heel nieuwsgierig naar ben. En we zitten natuurlijk nu in de kerstperiode, dus laten we ook kijken naar andere heilige steden en hoe daar de geschiedenis is en de routes daar naartoe. Het belooft weer een leerzaam uur te worden, dus blijf vooral luisteren. Maar nu eerst het nieuws van 4 uur. Tot zo. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 4 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Houthi-rebellen hebben gisteren 2 ballistische raketten afgevuurd richting de scheepsroutes in het zuiden van de Rode Zee. Daarnaast hebben 2 commerciële schepen gisteren gemeld dat ze zijn aangevallen door drones, meldt het Amerikaanse leger in een bericht op X. 1 schip dat voer onder Indiase vlag werd geraakt. Daarbij vielen geen gewonden. Volgens de Amerikanen zijn sinds 17 oktober nu 15 schepen aangevallen door Houthi-rebellen. De politie heeft gisteravond 2 personen aangehouden in de zaak rond de fatale steekpartij op vrijdag in Enschede. Daar werd een jongen doodgestoken bij een parkeergarage aan de rand van het centrum. Veel mensen waren getuigen van wat er gebeurde, maar over de toedracht is nog geen duidelijkheid. Wel is bekend dat het dodelijke slachtoffer een minderjarige Syrische vluchteling was. Een andere minderjarige Syriër raakte gewond bij de steekpartij in Enschede. De Duitse autoriteiten hebben aanwijzingen gekregen over een mogelijk aanslagplan op de Dom in Keulen op oudejaarsavond. Er is gisteravond veel politie ingezet. De Dom is uitgekampt met speurhonden. Die hebben geen explosieven gevonden. De beveiliging van de wereldberoemde kathedraal is opgeschroefd. Er is 1 arrestatie verricht in Duitsland. Veiligheidsdiensten in Oostenrijk en Spanje zouden ook signalen hebben ontvangen over mogelijke aanslagen op doelwitten in die landen. Dat schrijft de krant Bild. De politie in Londen heeft een man aangehouden voor het stelen van een kunstwerk van de Britse straatkunstenaar Banksy. Dat gebeurde vrijdag in Londen, een uur nadat het was onthuld. Het gaat om een afbeelding van militaire drones op een stopbord. De diefstal was door meerdere omstanders vastgelegd en de daders waren duidelijk herkenbaar. Het bord zou tussen de 3 en de 6 ton kunnen opbrengen, maar het stadsdeel wil het bord graag terughangen. Het weer vannacht verspreid over het land vallen buien, het waait stevig en de temperatuur blijft gelijk. Vanaf de ochtend opnieuw bewolkt en dan af en toe regen bij 1 graad of 12. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Noua Sira van Sluis en Lara Lauwigi. Wetenschapper Rukaya Reichling studeerde taal- en letterkunde en deed een master in sociale en culturele antropologie en Arabistiek. Haar promotieonderzoek gaat over hoe Nederlanders 100 jaar geleden nieuwe media gebruikten om de bedevaart vanuit Indonesië naar Mekka in beeld te brengen. Hoe dit ging, waarom dit gebeurde en nog veel meer bespreken we deze nacht met Rukaya Reichling. Goedenacht, Rukaya. Goedenacht. Heel fijn dat je er bent met ons deze nacht. Fijn dat ik er mag zijn. Ja, zeker fijn dat je op dit onmogelijke tijdstip hier bij ons in de studio bent. Wij doen dit bijna iedere week, maar het went toch nog steeds niet deze tijd. Maar goed, daar gaan we het allemaal niet over hebben. We gaan het over jouw promotieonderzoek hebben. Maar voordat we helemaal de diepte ingaan, willen we eerst jou een beetje beter leren kennen. En dat doen wij met een rondje speeddaten. Ik weet niet of je bekend bent met speeddaten. Oké. Okay. Heb je wel eens gespeeddate? Nee, nooit gedaan zelf. Ja, het principe is goed te begrijpen. Je krijgt een minuutje lang verschillende vragen en stellingen van ons om de beurt. En aan jou de vraag om daar zo kort en bondig mogelijk op te antwoorden. Gewoon zeggen wat er spontaan hier opkomt is vaak het beste. Perfect. Ben je er klaar voor? Yes. Daar gaan we. Waar lig je wakker van? Oh. Nou, als ik een deadline heb of zo, daar lig ik. Knutselen of sporten? Knutselen. Maar eigenlijk alle twee. Duits of Arabisch? Duits. Waar word je blij van? Lieve mensen. Wat is het mooiste aan Mekka? De Kaaba en de pelgrims. Welk seizoen is jouw lievelingsseizoen? De lente, denk ik. Voor wie zou je een standbeeld op willen richten? Wow. Heel moeilijke vraag. Nou, ik denk er zijn echt mijn persoonlijke heroes in mijn leven die niks betekenen voor andere mensen. Is technologie een zegen of een vloek? Alle twee tegelijk. Hoe omschrijven je vrienden jou? Spontaan. Spontaan, kijk. Nou, nog net binnen de tijd. Dankjewel. Fijn dat je zo... We hebben er best een hoop kunnen doen. Je zegt net, ik zou een standbeeld op willen richten voor mijn persoonlijke helden die voor anderen misschien niet zoveel betekenen. Wie zijn dat in jouw leven? Nou, ik denk er zijn zeker mensen die mij hebben geïnspireerd, die mij helpen op een dagelijks... op een dagelijks... Basis, ja. Dank jullie wel. Ja, ik denk ook professoren die ik heb gehad. Hele leuke gesprekken die ik met vrienden heb gehad. Dit zijn gewoon de dingen die mij echt beïnvloeden. De kleine dingen in het leven eigenlijk. Die wel achteraf heel belangrijk kunnen zijn. Maar zeker heb je natuurlijk als wetenschapper lees je natuurlijk heel veel dingen. En dan heb je natuurlijk ook mensen waar je inspiratie uit haalt. En theorieën en zo. Maar dit zijn niet... dit is niet waarvoor ik dan een standbeeld zou opbouwen. Nee, een klein standbeeldje uit persoonlijke titel. Ja. Of een referentie in een artikel. Ja, precies. Een voetnootje. Een voetnootje. Ja. Ja. Je zei ook knutselen of sporten kon je eigenlijk niet tussen kiezen. Oh ja, ik ben echt een hele grote knutselaar. En sporten deed ik ook altijd heel graag. Maar dan heb ik altijd fases gehad dat ik het iets meer deed. En andere fases waar ik het iets minder deed. Maar ik denk knutselen is wel iets dat toch altijd bij mij een hobby is gebleven. Ja, zeg maar, en wat knutsel je dan? Oh, ik hou van papier. Ja? Kleuren. Kleurrijk papier. Ja, en kaartjes, cadeautjes, liefst cadeautjes. En krijgen je vrienden dan ook altijd een zelfgemaakte verjaardagskaart als ze dan jarig zijn? Als ik op dat moment niet bezig ben met 10.000 andere dingen, dan wel. Dan wel, ja, als je er tijd voor hebt natuurlijk. Zeker. Ja, ja. Het mooiste aan Mekka, zei jij, de pelgrims. Ja. En je noemde ook nog wat anders. De Kaaba. Dus, de Kaaba. Het heilige huis van Mekka, natuurlijk het centrum van de islam. Ja. Maar natuurlijk voor mijn eigen onderzoek ook de pelgrims. Er komen mensen van overal in de wereld naartoe. En ik ben antropoloog van opleiding. Ik hou van mensen en culturen. En hun gedrag. Ja. Yes. Ja. Ja, want Rukaya, je hebt een heel interessant onderzoek. Hoe nieuwe media werd gebruikt 100 jaar geleden door de Nederlanders om die tocht van pelgrims van Indonesië naar Mekka vast te leggen. Kan je ons even daar meenemen in jouw onderzoek? Ja, dus mijn onderzoek maakt eigenlijk deel uit van een breder onderzoeksproject. Wat een Europees onderzoeksproject was. Het is begin dit jaar uitgelopen, dit project. En het ging over nieuwe media en de islam in een brede zin. En ik had 14 collega's van 15 in totaal. Die in verschillende universiteiten werkten in Europa. En er waren 3 of 4 die aan een historisch onderzoeksproject hebben gewerkt. En bij mij ging het dus over nieuw media in Mekka. En nou, ik zeg altijd 100 jaar geleden, maar eigenlijk is mijn periode vanaf het moment dat de eerste Westenaar een foto ging trekken van pelgrims in Jeddah en in Mekka. Dus Jeddah is de havenstad van Mekka. Want onder nieuwe media verstaan we dus foto en video, hè? Denk ik. Foto, film. Nou, van de 19e eeuw heb je natuurlijk ook heel veel andere media, maar ik focus vooral daarop. Op deze twee media. Ja, en dus vanaf het moment dat dus de eerste foto's werden getrokken. Dus de allereerste foto's werden 1880 getrokken. Dit komt uit het Vlaams getrokken. Iedereen begrijpt dat. Zelf, ja. Ja. En laat en ja, tot eigenlijk de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dus dat is echt het begin. 19e eeuw dan zo'n beetje? Begin 20e eeuw tot aan de Tweede Wereldoorlog. Ja. Ja, want die nieuwe media, of wat toen in ieder geval gold als nieuwe media, die waren toen natuurlijk heel erg in opkomst. Ja. Ja. Ja. En ook een hele interessante manier voor Nederlanders om vast te houden van wie zijn dan die pelgrims en wie gaat naar Mekka en welk soort pelgrims gaan daar naartoe. De eerste foto's die van pelgrims van die Nederlander, Snoeke Gronje heet hij, werden gemaakt, die laten ook zien, dus verschillende etniciteiten, dus pelgrims uit Bukhara of pelgrims uit Indonesië, verschillende plekken van Indonesië of het Midden-Oosten, Jemen en ja. Dus daar zie je een bepaald interesse. En nou ja, je hebt niet alleen maar die foto's van pelgrims, maar ook foto's van de stad Mekka, van de omgeving rond Mekka. En dan later heb je ook andere manieren waar je foto's terug kan zien en hoe je vragen aan foto's kan stellen. En bijvoorbeeld heb je foto's die terugkomen op postkaarten. Of, waarom waren de Nederlanders zo geïnteresseerd? Dat ze natuurlijk koloniaal macht van Nederland-Indië waren, van Indonesië. En dit is vandaag het land met de meeste moslims van de wereld. Ja. Dus er waren ook proportioneel veel moslims die vertrokken naar de bedevaart, naar Mekka. In tegenstelling tot andere plekken van de wereld. Ja, want je zei de eerste foto is genomen in ongeveer 1880. Ja. Maar de foto's bestaan wel al veel langer. Rond 1839, 40 werden de eerste foto's genomen. Ja. Waarom dan pas 40 jaar later in Mekka? Het is een heel interessante vraag. Nou, dus 1839 werd eigenlijk het eerste proto-toestel van de camera eigenlijk op de markt gebracht. En toen begonnen mensen, en zeker dus een Franse man en Europeanen, naar het Midden-Oosten te reizen om het Midden-Oosten in beeld te brengen. En daar was dan heel snel ook Jeruzalem, de heilige stad, Jeruzalem en het heilige land bij. Maar Mekka dus niet, want Mekka is een stad geweest voor, die was gesloten voor niet-moslims. Dus Europeanen konden er eigenlijk niet binnenkomen. Tenzij dat ze zich gingen bekeren, zoals die Snoeke Gronje, de eerste westerse fotograaf van Mekka deed. 1885. Was dat uit religieuze motivatie of was dat ik wil heel graag binnenkomen in de stad? Dit is, nou ja, ik kan natuurlijk niet in het hart van Snoeke Gronje lezen. Er zijn discussies over geweest, maar hij was vooral wetenschappelijk geïnteresseerd in de islam en heeft ook dit gestudeerd, zijn proefschrift over Mekka en de bedevaart geschreven. Misschien een beetje van allebei dan. Dat kan. Ja. Kan ik me zo voorstellen. Wie weet. We zullen het nooit weten. Ja. Maar dat lijkt me. Je bent eigenlijk. Leef jij tijdens je onderzoek in het verleden? Hoe is dat voor jou om in al die archieven te duiken, door al het materiaal heen te spitten? Nou, dit is waarschijnlijk voor iedereen die historisch onderzoek doet. gelijkaardig. Ik heb dus ook ooit een interview gevoerd. En dat vond ik ook superleuk. Het was met de zoon van de filmmaker van de eerste film over de bedevaart naar Mekka. Trouwens ook een Nederlander. Mm-hmm. maar in het archief te zitten. In het begin was ik daarmee een beetje aan het struggelen. Ik begon met mijn promotieonderzoek. Omdat ik dus ook een opleiding in taal en letterkunde had. En antropologie, waar je echt met mensen gaat praten. En minder in archieven zit. Mm-hmm. Maar ik heb volgens mij mijn weg daardoor gevonden. En ik vind het super fijn in het archief te zitten. En dan gewoon het is echt een schatkamer. Soms vind je hele leuke dingen. En soms heb je ook het probleem dat je een vraag stelt en je hebt op die vraag die je stelt eigenlijk niet het materiaal om daarop een antwoord te kunnen geven. Ja, want zijn dat dan juist de dagen waar je naar uitkijkt als je in het archief mag zitten? Of zijn andere dingen die je het leukst vindt aan het onderzoek wat je nu doet? Ik denk het is een mengeling, want soms zit je in het archief en dan zit je zo in details en kleine brieven en dingen. En dan ga je dan later terug naar de literatuur en dan it starts to make sense. Dan komt het allemaal samen. Ja, valt het op zijn plek. Allemaal samen, het valt op zijn plek. Je weet hoe je het moet interpreteren en eigenlijk is het altijd fijn om daarna nog een keer terug te gaan naar het archief. Want dan zie je, dan bekijk je toch nog met andere ogen naar het materiaal. Ja. Als je hebt gevonden. Wat is het de meest bijzondere vondst die je hebt gedaan in het archief? Meest bijzondere vondst. Ik denk zijn heel veel kleine dingen die ik dan terugvind. En is er iets dat je heeft verbaasd of heeft... Ja, bijvoorbeeld had ik in het Nationaal Archief was ik op zoek gewoon naar foto's. En dan kan je, dit is het leuke aan onderzoek rond foto's en fotografie, dat je eigenlijk door een stapel papier kan gaan en redelijk snel je bronnen vindt. Natuurlijk vind je dan niet de discussies rond deze bronnen. Nee, maar het plaatje heb je wel snel tevoren. Ja, en dus ik had één keer in het geheim archief van het consulaat van Jeddah had ik foto's gevonden van pelgrims met communistische neigingen. En die werden dan bestempeld als gevaarlijke pelgrims. En dacht van ja, zeker. Fotografie wordt natuurlijk ook in deze zin gebruikt. Als, hey, let op, die pelgrims die zijn best gevaarlijk. Hier heb je eigenlijk foto's een framing, daarvan. Maar dan crimineel. Ja, dit was wel iets. Het is altijd fijn als je over iets nooit hebt nagedacht en dan dit soort dingen dan vindt. Ook juist ook als je heel lang over iets hebt nagedacht en dan natuurlijk dit tegenkomt. Dat is ook heel leuk. Ja. Ik denk kleine verhalen zoals deze. Ja. Zijn er bepaalde dingen die je opvallen aan de foto's of video's of geluidsfragmenten of... Het is heel moeilijk om te beantwoorden. Want het is natuurlijk ook een hele lange periode die ik bestudeer. Ja. Dus de foto's van 1885 zijn iets anders dan foto's later. Waar ook veel meer foto's konden ook genomen worden. Omdat je ook kleinere camera's had en niet zo'n groot toestel. Waar ja. Met hoeveel kilo... Duurde langer natuurlijk ook om een foto te maken dan later in de tijd. Ik kan me wel voorstellen, het zijn natuurlijk Nederlanders die het materiaal hebben gemaakt. Dus die kijken ook vanuit een ander narratief dan bijvoorbeeld mensen die wonen of gaan naar Mekka vanuit een andere... Maar dit is ook mijn eigen perspectief. Dus ik spreek dus helaas niet Bahasa Indonesia en kan helaas niet de bronnen of andere Indonesische taal. En kan helaas niet snel bronnen doorlopen in andere talen. En heb dus beperkte toegang hier in Nederland. En ik heb er heel vaak over nagedacht. En heb het vaak als beperking gezien. Maar eigenlijk is het ook heel normaal. Als onderzoeker heb je natuurlijk een bepaalde invalshoek. En mensen die in Amerika studeren of zo, die hebben dan misschien niet... spreken dan niet zo goed Nederlands of kunnen dan die bronnen minder goed doorzoeken. Dus daarom ben ik ook kijk ik naar een Nederlandse invalshoek en minder naar Indonesiërs, hoe zij zelf foto's hebben genomen van hun eigen bedevaart. Ja. Ben je wel eens ooit in Indonesië geweest? Yes, gelukkig. Ja. Ik was begonnen met mijn onderzoek en was nooit in Indonesië geweest. En het voelde een beetje raar. Terwijl natuurlijk het materiaal ligt hier in Nederland, het meeste materiaal wat ik nodig heb. Maar vorig jaar hadden we een conferentie vanuit ons Europees project. in Yogyakarta. En ik mocht dan ook een paar weken langer blijven. Dit was heel erg belangrijk. En ja, belangrijk voor mijn onderzoek en voor mij en ook voor het netwerk en voor. Ik had verwacht dat ik meer toegang tot bronnen daar zou krijgen. En dit was moeilijker dan verwacht. Ik was bijvoorbeeld één keer in een universiteit geweest en ik hoorde dat ze daar een huisarchief hadden, dus over de bedevaart. Ik dacht, oh ja, prima, daar ga ik naartoe. Ik kwam er aan en er waren allemaal kopieën van materiaal uit Den Haag, het Nationaal Archief. Dat is wel een teleurstelling, kan ik me voorstellen. Klein beetje, maar ook wel grappig. Maar ja, je leert dan ook daar mensen kennen die dan ook nog een ander netwerk, andere invalshoeken, andere vragen hebben. Ja. En dit was dan ook belangrijk. En ik denk ook een van de dingen die voor mij als persoon heel interessant waren toen ik naar Indonesië kwam, was. Het land is gewoon zo groot. En nou ja, van één stad naar een andere te reizen. En dan denk ik van, oh ja, dit is dichterbij. En dan reis je toch de hele nacht in de trein. Dus het is, ik had het volgens mij niet helemaal door toen ik op afstand was nog. Nee. Ja. Heeft het je wel geholpen in je onderzoek dat je ook daar de cultuur en de mensen hebt meegemaakt? Ja, zeker ook zoals ik zei met het netwerk. Dat ik dus ook meer Indonesische mensen ken, onderzoekers ken die ook daar rond hebben gewerkt. En ook meer duiding kunnen geven misschien in de dingen die jij hebt gevonden. Ja. Tof. Waarom vind je dat meer mensen over jouw onderzoek zouden moeten horen? Wat maakt het nou zo interessant? Nou, ik denk Mekka is dus de heiligste stad voor moslims in de wereld. En ik zie het iedere keer opnieuw, ieder jaar opnieuw tijdens de Hajj-seizoen. Op dit moment is het in juni. Mensen die dat niet weten, dat is het moment dat mensen op bedevaart gaan, hè? Ja. Ja. Rondjes lopen om Kaaba. Ja. Tawaf doen rond de Kaaba. Ja. En de hele rituelen doen. Want dat is niet het enige, maar dat is wel het meest bekende. Ja. Maar misschien ook door die foto's en films die wij precies. zien. En nou ja, bijvoorbeeld eigenlijk het meest belangrijk ritueel dat van de Hajj is eigenlijk waar de pelgrims staan op het vlakte van Arafat. Maar misschien omdat er dan daar niet zo heel erg veel gebeurt, is het minder bekend of minder in de... En het ziet ook minder spectaculair uit dan misschien dan wanneer ze die rondjes lopen. Ja. Klopt. Ja. Dus wel ook interessant wat het maakt met het beeld van wat wij hebben van de bedevaart, toch? Ja, zeker. Ja, ik onderbrak je, maar het ging over waarom jouw onderzoek nou zo interessant is voor mensen. Zeker. Dus iedere keer tijdens het bedevaartseizoen zie ik op social media heel veel foto's langskomen. En dingen over de bedevaart, die over Mekka, die worden gedeeld. En ook historisch, maar die dan soms ook helemaal niet kloppen. Denk ik van, Dus dus het is een heel belangrijke stad voor moslims. Dus er is heel veel interesse in deze stad en in de pelgrims en hoe het toen was, hoe het nu is. Denk je dat het vooral ervoor zorgt, jouw onderzoek, dat mensen weer wat meer kennis krijgen over. Dat zal natuurlijk heel leuk zijn als ik daar ook meer wetenschapscommunicatie rond kan doen. Zeker over die dingen die niet helemaal kloppen. Die dan gedeeld worden. Zeker rond die foto's. Bijvoorbeeld zijn ook geluidsopnames gemaakt. En heel vaak als je dit googelt, dan vind je, oh, Snoeke Gronje is de persoon die de geluidsopnames maakte tussen 1906 en 1909. Maar eigenlijk was hij in die tijd helemaal niet meer op het Arabisch Schiereiland. Heeft zijn fonograaf gewoon daar naartoe gestuurd en heeft een groot netwerk gehad. Maar het is wel een beetje raar dat hij de credits altijd krijgt voor dit soort opnames. En ook voor terwijl foto's hij niet eens lichamelijk aanwezig was daar. Ja, en ook foto's die hij dus toen. Hij had een vriend in Mekka, want hij moest eerder vertrekken uit Mekka. En hij had een vriend daar en die heeft hem nog foto's gestuurd. En hij heeft die gepubliceerd onder zijn eigen naam. Plagiaat. Fraude. Fraude. Zonde. Ja. Zullen we even naar muziek gaan? Want jij hebt muziek meegenomen. Ja. Ja. Pray My Lord van Isan B. Ik hoop dat ik dat goed zeg. Wilde jij graag laten horen waarom dit nummer? Ik vind het gewoon een heel, heel leuk nummer. En ik denk niet dat er zoveel gespeeld wordt hier in Nederland. Dus, Want waar gaat het nummer over? Pray My Lord gaat denk ik over de religie, over ja. Bidden tot God of tot Allah. Of ja. Welke mogendheid je dan ook aanhangt. Ja. En de liefde voor de profeet. Ja, ja. Gaan we dan luisteren. Allah. Hold them high and let me tell of marvels that once appeared, shadowing the cage of reason, hubris and contumely. On this birth a thousand signs shone from east and shone from west. Fragrance filled the earth and air. Rebel demon turned to flee. Can such light once have been out when another creature was? Can it be heaven sent a hand not to hell a nation lead? Pray my Lord and grant your blessings always eternally. Upon the praised one, the companions, ooh, and family. Pray my Lord and grant your blessings always eternally. Upon the praised one, the companions, ooh, and family. Did the angels now reveal as they bow to Adam's form? He who was the purest heir of covenant and family. Through God's justice I am lost. My actions give me away. But his mercy to the world proclaims hope eternally. Though I fear my wayward ways, still my confidence is sure. For he's pleading in my case, liberates me utterly. Pray my Lord and grant your blessings always eternally. Upon the praised one, the companions, ooh, and family. Pray my Lord and grant your blessings always eternally. Upon the praised one, the companions, ooh, and family. صلي على حبيبي وعلى سادتنا آله وصحبه الكرام. يا ربي صلي على حبيبي وعلى سادتنا آله وصحبه الكرام. Pray My Lord van Isan B. hoorde je bij De Nacht is Zwart. Fijn dat je luistert. Dit is De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. Bij ons in de studio is wetenschapper Rukaya Reichling. Haar promotieonderzoek gaat over hoe Nederlanders 100 jaar geleden nieuwe media gebruikten om de bedevaart vanuit Indonesië naar Mekka in beeld te brengen. Dat is een hele mond vol, maar blijf lekker luisteren, want dan wordt het vanzelf allemaal weer een stukje duidelijker. Mocht je tijdens het luisteren nou een vraag hebben, dan kan je een bericht sturen via de gratis NPO Radio 1 app. Die staat wagenwijd voor je open. Dus stuur je vraag in en dan nemen wij hem mee. Dan stellen wij hem aan jou, Rukaya. Ik ben benieuwd. Ja, ik ben ook benieuwd. Nou hadden we het net al eventjes over die bedevaart dus van Indonesië naar Mekka. Waarom denk jij eigenlijk dat er zo weinig aandacht gegeven wordt aan dit stuk van de geschiedenis? Nou ja, het is... waarom? Geen idee. Nee. Ik denk iedereen is natuurlijk met zijn eigen dingen bezig. En als je kijkt naar op school. Ik heb dus ook nadat ik klaar was met mijn twee masters. Had ik in België een lerarenopleiding gedaan van een jaar. In het vak geschiedenis. En ben daardoor eigenlijk ook in het onderzoek gerold, zeg maar. Mm-hmm. En dan zie je, ja, je hebt dan misschien 2 uur bijvoorbeeld. Om geschiedenis van de islam te belichten. Dan heb je, ik weet niet hoeveel uren. Want in België was het natuurlijk over Congo. Ja. De geschiedenis, maar de koloniale geschiedenis. Maar ik weet niet hoeveel uren je krijgt als leraar om over Indonesië en koloniale geschiedenis van Indonesië te praten. Ja, dus je hebt best niet weinig. Veel. Ja. Nee, die kanon is natuurlijk zo enorm ook. Ja, ja, en dan is dit niet het eerst voor de hand liggende waar je het over gaat hebben. Misschien is het ook best complex, want het is niet alleen maar over Indonesië, maar het gaat natuurlijk, is een beetje global history ook. Dus je gaat vanuit Indonesië gaan, die pelgrims dus ook, nou, heel vaak ook via Brits gebied naar Jeddah, en dan gaat het over Ottomaanse Rijk, en dan, nou ja, het is best complex, en ik denk, dus als mensen dan, als ze volwassen zijn en daarin geïnteresseerd zijn, dan moeten ze ook de juiste literatuur vinden. En heel vaak is wetenschappelijke literatuur toch op een ander... Beetje taai, kost vaak. Ja. Dus dat moet je echt interesseren, wil je erin verdiepen. En dat, omdat weinig mensen ervan weten, zullen ze zich er ook minder voor interesseren, denk ik dan. Ja, dit is dus het brede publiek. En dan heb je natuurlijk wel onderzoekers die daar rond lang hebben gewerkt. Maar dan niet over die fotografie of film specifiek. Of alleen maar in, nou ja, als detail rond het werk dat zij hebben gedaan. Ja, En dan heb je hebt best veel werk ook over de... Britse bedevaart naar Mekka vanuit Indië bijvoorbeeld. Of de Frans of Russische bedevaart naar Mekka. Dus er zijn ook vergelijkende werken, zeg maar. Die ik ook heel graag lees om Indonesië een beetje te situeren, zeg maar. Ja ook om dat perspectief beter te leren kennen. Ja. En om nog iets meer context te geven eigenlijk aan jouw onderzoek. Mekka is de heilige stad voor moslims. Ja. Ook als je als moslim bidt, dan doe je dat richting Mekka. Ja. Waarom is dit de heilige stad? Want je noemde net al Jeruzalem als een van de heilige steden. Ja. Hoe kwam het naar Mekka? Hoe ging die verschuiving? Mekka is natuurlijk de stad waar de profeet Mohammed is geboren. Waar hij de eerste lang heeft geleefd totdat hij naar Yathrib, wat vandaag Medina is, is vertrokken in 622. Dus in het begin van de tijd van de profeet gingen moslims ook naar Jeruzalem bidden. Mm. grappig, dat wist ik helemaal niet. Ja, het weten heel veel mensen niet. En Jeruzalem is ook echt... Jeruzalem, Medina en Mekka zijn echt de meest belangrijke steden in de islam. En dan zijn er ook andere steden die ook... bijvoorbeeld Kairouan in Tunesië bijvoorbeeld wordt ook heel vaak als heel heilige stad beschouwd. Maar dit zijn wel de drie... meest belangrijke steden. En bijvoorbeeld iets. Dus, nou, heel veel mensen weten dat moslims de richting van Mekka bidden. Maar als een moslim begraven wordt, dan is dit ook in richting, wordt zijn lichaam ook richting Mekka gelegd. En is het dan met de hoofd of met de voeten richting Mekka? Met het hoofd. Met je hoofd bid je dan ook in die richting, natuurlijk. Ja. Ja, dat is logisch. Ja. Ja, dus... En waarom was dan eerst Jeruzalem de heilige stad? Wat maakte dat heilig voor de moslims? Dit kan ik niet zo goed uitleggen, hoor. Ik weet alleen dat de Joden van Medina ook naar Jeruzalem gingen bidden. En dat Jeruzalem altijd een heilige stad was geweest voor de islam. Maar waarom het dan juist naar daar was... Ik denk... dat het te maken heeft met het feit dat Mekka was natuurlijk ook een polytheïstische stad. Want het was een stad waar pelgrims naartoe gingen, maar van heel veel verschillende religies. En dus de Kaaba, waar de Kaaba is, dus het huis van God, wat nu de Kaaba als bekende zwart gebouw is. Het ziet eruit als een soort grote zwarte doos, vind ik. Ja, dat is een beetje onerbiedig hoe ik het zeg, maar dan weten de meeste mensen wel gelijk waar we het over hebben. Ja, het symbool van Mekka, zeg maar. Jij noemt het ook het mooiste deel van Mekka, net in de speeddates. Ja. Ja, en daar waren dus vroeger ook statuen van verschillende andere goden die aangebid worden. En men wilde natuurlijk niet andere goden aanbidden, want de islam is een radicaal monotheïstische religie. Ja. Nog veel meer dan nou ja, het christendom, waar dan ook nog de zoon van God ergens bestaat of heilige geest. Ja. En dit is in de islam dus heel duidelijk niet het geval. En ook niet het aanbidden van beelden, dat ja. mag ook niet. Ja. Trouwens was dit ook een discussie toen de fotografie en ook film opkwamen. En ook geluidsopnames waren er moslims die ook daarover discussiëren. Van, hey, mag je eigenlijk dan foto's gebruiken? En, ja, want en dat is ook een beeldenis die je maakt, ja, natuurlijk. Ja. Maar trouwens, het was ook iets dat ik dan later in de literatuur had gelezen. Dat er dus in Amerika waren ook gevallen van christenen die niet die geen foto's van zich wilden laten maken van of voor hun paspoort. Want ze zeiden van, hey, nee, dit staat in Exodus. Van ze noemden dan gewoon een stukje van de Bijbel. Van, hey, dit kan niet. Ik mag geen afbeelding, ja, van mezelf hebben. Dus het is niet iets wat alleen dan in de islam Nee, ook in de Bijbel zou dat zo, ja, geïnterpreteerd kunnen worden. Interessant, hè? Vandaag is het, ja, niet meer zo'n kwestie. Ja. Nee, maar ik denk dat er veel meer parallellen te trekken zijn tussen de Bijbel en de islam wat dat betreft. Ja, en ik vind het ook heel interessant, waar, ja, in het bredere project waarvan ik deel uitmaakte, ging het dus echt juist om die nieuwe media. En het is ook interessant hoe dit eigenlijk nog verder doorgaat. Want bijvoorbeeld nu met corona. Nu, gelukkig een tijdje geleden. Ja. Maar de cijfers zijn weer hoog, maar ja, dus we gaan niet weer die kant het is op. Nee, het is niet weg. Maar er waren toen dus ook discussies over, hey, mag je dan als moslim, als je in een groep bidt, mag je dan via je beeldscherm, mag je dan, geldt dit dan als groepsgebed of niet? Ja. Dus, als je via FaceTime of zo met elkaar zou bidden, is dat dan een groepsgebed of niet? Ja. En dus met iedere nieuwe media komen ook nieuwe kwesties en religieuze kwesties op. En dat is ook heel erg interessant. Ja, want wat voor soort foto's maakten mensen dan, die pelgrims, op die reis? Maakten ze landschapsfoto's, foto's, soort vakantiekiekje van, selfies zullen ze nog niet gemaakt hebben, denk ik. Maar of is het vooral van elkaar dat ze foto's maakten? Nou, je zou je verbazen, maar eigenlijk kan je in die tijd, of er is een collega die heeft een artikel ooit geschreven over het feit dat je eigenlijk al over hard selfies kan praten als mensen zichzelf in die tijd in beeld brengen, maar dan natuurlijk niet met hun eigen camera in hun eigen niet hand. Niet met maar zo'n selfie stick. Nee. Niet met die stick. maar wel, mensen vroegen van, hey, of een fotograaf vroegen, hey, kan je ons in beeld brengen hier voor een bepaalde symbolische plek, bijvoorbeeld de Kaaba, ja, of eigenlijk ook in het ihram, dus in de kleding die de pelgrims dragen. Dus dan laat je eigenlijk al zien, hey, ik ben een pelgrim. Ja. Ik vertelde ook eerder dat, dus je kan denken aan fotografie van, oké, wie heeft die foto's gemaakt? Maar dan fotografie is eigenlijk veel breder. Want je hebt natuurlijk ook die postkaarten waarvan ik daar vertelde. Had je het eerder al over. Of waar ik ook een stukje over wil schrijven, is over de beelden die terugkomen in de Nederlandse kranten, bijvoorbeeld over Mekka. Van welk soort pelgrims worden daar gepresenteerd? En welk soort foto's? En dus natuurlijk heel vaak emblematische foto's van de Kaaba. Die ook veel hergebruikt worden. Maar bijvoorbeeld ook foto's van pelgrims zelf, die je dan in paspoort terugvindt. Op het moment dat pelgrims een paspoort met een foto moeten hebben, dan is dit ook een interessant. Dan gebruikten ze een foto die ze hadden gemaakt tijdens de. Nee, ze moesten in Nederland-Indië eigenlijk al een foto laten maken van zichzelf. Ja. Om dan een pelgrimspas om een paspoort te krijgen. Te krijgen. Ja. En ze noemen die paspoort een Mekka-pas. Ja. En ik was wel benieuwd, want je zei net al iets over de kleding. Dat je ook kan zien dat het een pelgrim is. Ja. Nu heb ik een beeld, als ik aan pelgrims denk, in ieder geval als ze in Mekka zijn, dat ze een soort kleding, weer een soort wit gewaad om zich heen hebben. Is dat veranderd door de jaren heen eigenlijk, de kleding? Of zie je op de foto's dat het eigenlijk bijna hetzelfde is gebleven? Nee, dit maakt deel uit van het ritueel. Want het is ook symbolisch. Dus als je als alle mannen dit gewaad, wit gewaad dragen, dan zijn ze ook allemaal gelijk. En het is natuurlijk een bedevaart of een is heel vaak ook een heel symbolisch iets. Hè? Dat je, voor God is iedereen, ook al ben je rijk of arm of welke huidskleur je ook hebt, ben je gelijk voor God. En dit is wel wat de bedoeling is om dit te presenteren. Maar dan kan je natuurlijk zeker nog differentiëren van anderen. En zelfs überhaupt voor pelgrims uit Nederland-Indië of mensen uit Nederland-Indië om de bedevaart te doen, is al een differentiatie van de rest van de meeste mensen in Indonesië die dit helemaal niet kunnen betalen. Dus dit is eigenlijk al een soort van statuut. Pelgrim te mogen zijn. Het is, jij stuurde mij wat toe, namelijk de eerste opname van een Koran. Ja. Het is natuurlijk een beetje een abstracte audio. Maar ik dacht, misschien is het toch voor het soort gevoel wel interessant om even een stukje te laten horen. En misschien kan jij ons een beetje leiden van als het afspelen dat je iets meer context geeft. Ja, dan gaan we eerst even een klein stukje luisteren. En dan ben ik wel benieuwd wat je erover te zeggen hebt. Dus een Koran, wat zei je? Recitatie. Van een soera. Dus even een inleidend stukje. Ja, nu begint het, ja. Wat horen we hier, Rukaya? Dit is een stuk van een soera. Ja. Die geciteerd wordt. Dit is eigenlijk heel erg bijzonder. Want dit is een van de eerste opnames die we überhaupt hebben van de Koran. En het is ook wat ik eerder noemde. Dus die Snoeke Gronje, die Nederlander, die heeft eigenlijk zijn eigen fotograaf gestuurd naar Jeddah. Want hij had nog een groot netwerk in via het consulaat in Jeddah, wat opgebouwd werd in 1872. En had best veel contact gehouden met allemaal belangrijke mensen daar. En hij vroeg dus om verschillende dingen op te nemen. En daaronder dus ook Koranrecitatie. Want hoe moet ik dat verhalen voor me zien, zo'n recitatie? Hoe ging dat? Nou ja, recitatie heb je als je gaat bidden, ook tijdens 5 keer per dag ga je bidden, dus als moslim tenminste. Dus ja. Je reciteert gewoon een stukje van de Koran. Het is eigenlijk de oproep om te gaan bidden, hoor je altijd. Nee, dit is niet de oproep om te gaan bidden. Dit is gewoon een stukje uit de Koran die je dan bidt als je bezig bent met het gebed. Maar er zijn ook opnames van de oproep naar het gebed. Maar die zijn allemaal in in de bijzondere collectie van de Universiteitsbibliotheek in Leiden. Mm-hmm. En dit was nu iets, want ik had dus contact opgenomen met hen om te vragen of ik dit hier mag laten afspelen. En ze zeiden, als er iets op YouTube staat, dan mag je dit wel doen. En dit is ook weer interessant, want die werden toen ook opnames gemaakt van reisverhalen bijvoorbeeld. En die staan dan niet online, maar wel een stukje van de Koran-recitatie. Ja. En uit welk jaar is dit ongeveer? Tussen 1906 en 1909 werden die opnames gemaakt. Ja. Ja, eigenlijk heel raar, want Snoeke Gronje, die orientalist toen, die heeft eigenlijk niet veel meer gedaan. Later is eigenlijk spijtig. Dus een beetje materiaal wat op zichzelf staat. In het begin van mijn onderzoek dacht ik, oh ja, dit is nieuwe technologie. Dit hoort echt bij mijn onderzoek. Bij die kwesties ook die ik rond fotografie en film heb. Maar inmiddels denk ik, want ik heb dus naar al die opnames geluisterd. En er zijn gewoon opnames waar ik niet eens weet of het een vrouw of een man is die aan het praten is. Omdat het echt heel erg oude opnames zijn. En moet je echt muzikoloog voor zijn om dit te kunnen interpreteren. Ja, dus die moet ook nog eigenlijk bij het onderzoek getrokken worden, hoor ik. Bij een oproep. Zijn er muzikologen die luisteren? Meld je even in de Radio 1-app. Rukaya, we krijgen ook wat reacties binnen via de NPO Radio 1-app. Ja. Zo ook van Milton, die zegt, heel belangrijk onderzoek, komt er een tentoonstelling hierover en waar kunnen we dit zien? Nou, er was eigenlijk net een tentoonstelling in 2018, volgens mij. Wacht even, 18, 19. Want ik ben naar Nederland verhuisd, 19. En net voordat ik begon aan mijn onderzoek was er een tentoonstelling bij het Tropenmuseum over de bedevaart naar Mekka. Heel erg interessante tentoonstelling. En die werd ook, of een stuk daarvan, werd ook eerder in Londen vertoond. Vertoond. Ja. Ja. En misschien jouw eigen tentoonstelling nog over jouw onderzoek. Met het beeldmateriaal waarin je alle archieven hebt gezocht. Al die mooie foto's die je tegen bent gekomen. Ja. Ja, ik denk ik moet eerst focussen op het schrijven van mijn dissertatie. Je onderzoek afronden. Ja. Er is in ieder geval belangstelling voor. Ik denk het ook, ja. Ja, nou, misschien een goed idee voor een vervolg. En ik denk, het mooie aan mijn onderzoek is ook dat het gewoon fotomateriaal en filmmateriaal. Ik geniet er elke keer opnieuw van. Dat ik gewoon mag kijken naar foto's. En naar, nou ja, het is gewoon echt heel erg bijzonder. Maar het is ook, dat vind ik zo mooi aan zulke oude foto's en films. Het is echt alsof je een reis door de tijd maakt. Je kan je echt even wanen in dat moment op die plek. Ja. Ja. En je kan aan iedere keer als je dan opnieuw daarnaar kijkt, dan zie je toch nog wel iets anders, een ander aspect of zo. Wat wel uitdagend is soms, is dat soms heb je een foto, vind je een foto ergens of zo, en dan heb je maar heel weinig context. Dan weet je niet, hoe moet je dit dan interpreteren? Ja, dat is lastig. Ja, heel lastig soms, ja. Ja. Ja. Ja, want als wetenschapper wil je wel zoveel mogelijk aan de feiten houden natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Ja, en niet zelf maar een beetje wild aannames gaan doen. Nou, je kan natuurlijk beschrijven, je kan vergelijken. Maar soms is het wel moeilijk. En dan vind ik het heel fijn om dan uit andere koloniale contexten artikelen te lezen en hoe andere onderzoekers dit hebben gedaan. Ja, ja. Fijn. Fijn. Ben je zelf ooit al eens een keer in Mekka geweest? Helaas niet. Helaas niet? Helaas niet. Staat nog wel op je lijstje om te doen, begrijp ik hieruit. Te doen. Ja. Nou, sowieso, als moslim moet je. Dus ben je verplicht om één keer in je leven naar Mekka te gaan. Ja, ja, want dus, hoe ziet zo'n reis er dan uit? Als je de bedevaart? Ja. Vandaag natuurlijk heel erg anders dan 100 jaar geleden. Ja. Sowieso over die tijd. Dus er zijn heel veel veranderingen geweest. Ook in die tijd die ik onderzoek. Want dan ging het altijd sneller. En waar ook met ieder jaar kwamen ook andere uitdagingen toe. Hè? Dan had je bijvoorbeeld jaren waar je veel uitbraak van cholera had. Of bijvoorbeeld tijdens de Eerste Wereldoorlog 1916. Bijvoorbeeld waren er geen, mochten Belgiërs gewoon niet naar Mekka gaan. En je hebt ieder jaar wel andere politieke kwesties ook die dan spelen. En vandaag is het natuurlijk een heel ander verhaal. En ik denk dat je vandaag, maar dit is natuurlijk heel erg ander onderzoek. Want er zijn ook Mario Buitelaars bijvoorbeeld en onderzoekers heeft een project gehad rond de bedevaart, hoe het vandaag de dag wordt beleefd door moslims en uit Nederland. Mm-hmm. En het is een heel erg ander onderzoek. Want daar kijk je echt naar wat mensen gaan vertellen over hun ervaring. En dan bijvoorbeeld was ze dan één jaar later nog. Hoe ze dit dan één jaar later bijvoorbeeld interpreteren. En hoe dit ook verandert over tijd. Ja, en in die tijd, tijd waar jouw onderzoek zich op focust, hoe zag zo'n bedevaart er toen uit? Een heel mooi voorbeeld ervan, hoe je een kleine inblik kan krijgen in hoe de bedevaart zich afspeelde, is de eerste bedevaartfilm die in 1928 gedraaid werd door een Nederlander. En daar zie je echt hoe de pelgrims dus in Nederland in de vertrekken met de trein. Of eerst moeten ze een ticket kopen, dan vertrekken ze met de trein en dan gaan ze op zo'n stoom. Stoomschip. Yeah. Waar ze dan 3 weken volgens mij moeten blijven. Yeah. Best lang, hè? Ja, en dan ben je er nog niet eens. Nee. En dan kom je aan in een Jeddah. En dan vanuit daar moeten ze eerst naar het consulaat, het Nederlands consulaat. En hun paspoort deel van hun paspoort inleveren. En dan worden ze. Dan krijgen ze een mutawif, dus een pelgrimsgids toegewezen. En dan gaan ze vanuit daar met die gids verder naar Medina en Mekka, dus de heilige steden. En dan is het ook weer dagen onderweg zijn op kameel. Nou ja, en in die tijd begon dus ook, jaren 20 begon natuurlijk ook, dat je, sommige mensen konden toen ook al met de auto rijden. Maar dan moest je ook best rijk zijn. En sommigen gingen ook te voet. Nou ja, en dan die rituelen van de bedevaart. Maar omdat alles ook zo lang duurde, gingen mensen dan ook vaak nog een jaar langer blijven. Of mensen gingen 2 maanden van tevoren aankomen. Ja, want het, is het was nogal een onderneming natuurlijk. Ja. En is het zonde als je daar 2 dagen bent en dan weer naar huis moet. Oh, dit kan gewoon niet. Nee. Je bent 2 dagen door het Westijn onderweg. Ja, nee, maar alleen al daarom is het onpraktisch. Ja. Ja. Zullen we nog even naar muziek luisteren? Ja, zeker. Laten we dat doen. Je hebt meegenomen Pearls of Islam. Ja. Labaik, zeg ik dat goed? Ja. En dit is ook wat de pelgrims eigenlijk zeggen als zij ter plekke zijn. Dus ja. Want het betekent gaan, toch? Ja, dat is in beweging of in. Je bent voor het huis van God. Hier ben ik, zeg maar. Ja, ja. We gaan er naar luisteren. Labaik Allahumma labaik la sharika lak labaik. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Here I am my Lord, here I am and I'm searching for you, and I'm searching for you. Here I am my Lord, here I am and I'm truly broken, and I'm truly broken. The bacon هم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Here I am my Lord, here I am and I'm praising you, and I'm praising you. Here I am, my Lord, here I am, and I call to you, and I call to you. Labbaik Allahumma labbaik, la sharika lak, laka labbaik. Inna alhamda wal ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. Here I am, my Lord, here I am, and there's no one but you, and there's no one but you. Here I am, my Lord, here I am, and there's only you, there's only you, no one but you. Labbaik Allahumma labbaik, la sharika lak, laka labbaik. الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ja, dat was een prachtig nummer, Pearls of Islam. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Bij ons in de studio is wetenschapper Rukaya Reichling. Haar promotieonderzoek gaat over hoe Nederlanders 100 jaar geleden nieuwe media gebruikten om de bedevaart vanuit Indonesië naar Mekka in beeld te brengen. We gingen net al wat dieper in waarom Mekka zo'n belangrijke stad is voor de moslims en over de bedevaart, de Hajj. Nu zijn we ook nog benieuwd naar jouw ambities, Rukaya. Want je bent bezig met dit, of je hebt dit onderzoek gedaan, je bent er nog mee bezig. Wat maakt het nou zo leuk om wetenschapper te zijn? En ook, ja, er zijn toch nog ook wat vooroordelen ook over wetenschappers. Ja. Ja. Hoe ervaar jij dat? Die leefde ook in mij. Ja? Ja, toen ik jonger was, dacht ik, ja, als je wetenschapper bent of PhD-student, dan ben je altijd zo goed geweest in alles en perfect. En dan heb je natuurlijk, als je een tentamen hebt, heb je 4 maanden van tevoren alle boeken doorgelezen en weet het allemaal. Maar ik denk dat het niet zo hoeft te zijn. Want er zijn heel veel skills die je nodig hebt als onderzoeker. En bijvoorbeeld wat ik heel belangrijk vind in mijn eigen onderzoek is dat ik heel veel samenwerk met mensen. Ook advies vraag van mensen die het archief heel goed kennen of die rond een bepaalde periode veel hebben gewerkt. En die mij gewoon kunnen inspireren. En ik denk, ja, dat is heel belangrijk. En nou, we hebben heel vaak, ik denk in de geschiedenis ook, nou, historici, dan heb je toch vaak, of ik weet niet hoe het bij jullie is, maar zo'n beeld van een witte oude man of zo. Ja, een beetje stoffig type. Stoffig type. Ja, en studiebol. Ja, ik helemaal in het begin van mijn onderzoek dacht ik, oh, maar dit soort mensen dit ben ik niet. Eigenlijk niet. Nee. Ik hoop dat het wel goed komt. Ja. Maar ik denk dat je dit ook helemaal niet hoeft te zijn. Ja. Ik denk ja. ook dat het daarom, want jij zit bij Faces of Science. Ik denk dat het juist ook belangrijk is dat er zo'n platform is. Waar ook ja. juist zoveel verschillende mensen hun onderzoek laten zien. Hun leven als wetenschapper aan de wereld ook kenbaar maken. Ja. Dat ja. het beeld ook daarin een beetje verandert. Ja, en zeker toen ik jonger was, was dus ook een van mijn professoren. Die was heel erg belangrijk voor mij als rolmodel in mijn master. Toen dacht ik van, oh. En het is heel fijn als jongere mensen dan ook diversiteit meer zien. En daar ook inspiratie uit kunnen halen. Ja, ja. Is er dan ook iemand in de wetenschap die jou heel erg inspireert? Nou, heel veel mensen. Ik bedoel, ik refereer dus ook naar heel veel mensen in mijn werk, in mijn wat ik schrijf. Maar ja, ik zou niet één persoon hier kunnen noemen. Nee, het zijn echt meerdere mensen die ja, op hun eigen manier jou inspireren. Ja. En ja. waar ik dan ook mijn stukjes uithaal en om mijn eigen verhaal te creëren. Ja. Wat zijn dan wel uitdagingen als wetenschapper? Nou ja, voor wat ik nu doe is het zeker, zoals ik zei, met die fotografie, dat je dan soms de context mist van een bepaalde foto. Of van dat je niet meer weet, nou ja, als een foto heel erg oud is, van wie zijn dan die mensen daarop? Dan was zo'n paspoort wel fijn die je dan tussendoor vindt met de informatie erbij, iets meer context. Ja, daar heb je dan echt. En dan worden door een paspoort, een Mekka-pas van een pelgrim, wordt een pelgrim ook niet meer een nummer alleen maar. Van bijvoorbeeld scheepvaart. De scheepvaart, dus de Nederlandse scheepvaartmaatschappij, gingen natuurlijk ook die pelgrims tellen en zo. Maar ja. het is iets anders dan als je echt een persoon ziet. En je ziet het ja. in de ogen van een bepaalde persoon. Naam en, erbij. Ja, ja regio waar de persoon vandaan komt. Maar ja, dan heb je hebt wel informatie en wel interessante dingen. Maar je hebt natuurlijk nog steeds. Ja, het is nog steeds beperkt, maar dit maakt het ook spannend. Dus, ja. ja. Zijn er dingen waarvan je zegt, nou, daar zou ik in de toekomst heel graag nog onderzoek naar willen doen wanneer je hiermee klaar bent? Ja, dit is ook het interessante aan het archiefwerk. Als je dan door het archief gaat en dan zie je dit, en dan zie je dit, dan lees je dit. En dan denk je van, oh, dit is super interessant. En nou ja, bijvoorbeeld, ik had dus in het voorjaar nou, best veel tijd in het Nationaal Archief doorgebracht. En ja, een van de dingen die ik super interessant vond waren bijvoorbeeld die pelgrims die dan later ook nog in Cairo gingen studeren. En van ja, dit is eigenlijk ook iets dat nog steeds gedaan wordt. Heel veel Indonesiërs zijn gaan naar Al-Azhar en studeren daar. En daar zo'n beetje door de tijd door te trekken van hey, waar gaan mensen ook. Dit is ook met de bedevaart. Waar ga je naartoe om kennis op te zoeken? Dus niet alleen inhoudelijke kennis, maar ook spirituele kennis. En dit vind ik heel interessant. Het was ook een onderdeel van mijn masterscriptie die eigenlijk antropologisch was. Maar ik vind die vraag heel erg interessant. En iets anders wat ik dus ook in het archief tegenkwam, maar ook heel erg sporadisch, zijn stemmen van vrouwen, van vrouwelijke pelgrims. En ik denk, het is echt een want die waren er dus wel. Ja, heel veel. Ik bedoel, de plicht om naar Mekka te gaan is niet alleen voor mannen. Nee, het geldt voor vrouwen, iedereen. Ja, ja, voor vrouwen ook. En heel veel Indonesiërs hebben dus ook hun kinderen meegenomen. Oh. En er waren ook barende vrouwen in Mekka. En ja, ik vind dit super spannend. En er zijn natuurlijk, zeker in koloniale archieven, heel vaak stemmen die, nou ja, die een beetje in de achtergrond blijven. En ik zou het super fijn vinden om daar iets meer om te doen. Ja. Alleen heb je daar het probleem dat je, nou ja, een beetje kleine stukjes bij elkaar moet puzzelen. Ja, dat is nog meer, daar is nog minder informatie over te vinden dan waar je nu mee bezig bent. Ja, je kan vindt me er wel informatie over, maar je weet natuurlijk niet waar. Het is altijd een stukje geluk van waar heb je dan een verhaal. En, maar ik dacht wel, of ik heb toen, iedere keer dat ik iets daar rond zag, dacht ik van, wauw. Ik heb zo'n eigen folder gemaakt daarvoor op mijn laptop. Want ik dacht, het is wel iets heel erg interessants. Ja. En daar moet nog iets over geschreven worden. Ja. Ja. Ja. Ja. Wat is nou iets als we een stukje kunnen toevoegen in de geschiedenisboeken die de leerlingen nu krijgen? Wat is dan echt een stukje uit jouw onderzoek dat je denkt, dit is echt interessant en goed voor Nederlanders om te weten? Nou ja, een samenvatting denk ik van mijn eigen onderzoek zou heel leuk zijn. En want je hebt door in mijn onderzoek kan je natuurlijk heel veel verschillende dingen benaderen. Je kan benaderen hoe het werkte, bijvoorbeeld met consulaten in het buitenland, hoe het werkte met koloniale macht. En hoe dit ook verschuifde. Bijvoorbeeld, dit is iets van, nou ja, je kan natuurlijk zeggen, ja, de Nederlanders deden het zo en zo. Maar de Nederlanders hadden natuurlijk heel erg verschillende politics tegenover pelgrims in het begin van de 18e eeuw, tegenover het begin van de 20e eeuw. In het begin of midden van de 18e eeuw was heel erg de discussie rond, moeten het aantal pelgrims beperken, want pelgrims zouden kunnen gevaarlijk zijn. En dan later, dus begin van de 20e eeuw, gaat het eigenlijk veel eerder om, nou ja, hoe kunnen we eigenlijk onze eigen pelgrims beschermen op het, als ze bijvoorbeeld arm worden op het Arabisch Schiereiland? Of hoe kunnen we ze dan terugbrengen? En dus je ziet dat die beeldvorming echt verandert ook in de loop der tijd. Ja. Dus koloniale geschiedenis is natuurlijk ook heel, heel veranderd over tijd. Ja. Ja. En dan, ik denk, over fotografie kan je natuurlijk ook heel veel vertellen. En over beeldvorming. Dus ik denk, er zijn heel veel verschillende aspecten die je kan belichten. En het is fijn als leerlingen andere perspectieven meekrijgen. Ja. Ja. We zouden nog uren door kunnen praten, maar we zitten al aan het einde van het uur. Bij je volgende onderzoek kom je gewoon weer gezellig langs als je wil. Precies. Dankjewel, wetenschapper Rukaya Reikling. Ik dank jullie. Het was een heel fijn gesprek. Zeker. Nou, dat is compleet wederzijds. Na het nieuws van 5 uur zijn we er nog. En we hebben heel veel woordkunst voor je klaarstaan. Onder andere met schrijver en dichter Derk Otten. Dus blijf vooral luisteren. Zijn we zo bij je terug. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Houthi-rebellen hebben gisteren 2 ballistische raketten afgevuurd richting de scheepsroutes in het zuiden van de Rode Zee. Daarnaast hebben 2 commerciële schepen gisteren gemeld dat ze zijn aangevallen door drones, meldt het Amerikaanse leger in een bericht op X. 1 schip dat eigendom is van Gabon en voer onder Indiase vlag werd geraakt. Daarbij vielen geen gewonden. De Houthis zeggen de aanvallen uit te voeren uit solidariteit met de Palestijnen. De Duitse autoriteiten hebben veel politie ingezet bij de Dom in Keulen, na aanwijzingen over een mogelijk aanslagplan op oudejaarsavond. De Dom is gisteravond uitgekampt met speurhonden. Die hebben geen explosieven gevonden. De beveiliging van de wereldberoemde kathedraal is opgeschroefd. Er is 1 arrestatie verricht in Duitsland. Veiligheidsdiensten in Oostenrijk en Spanje zouden ook signalen hebben ontvangen over mogelijke aanslagen op doelwitten in die landen, schrijft Dagblad Bild. Bij een halve marathonwedstrijd in Linschoten zijn 2 deelnemers aangereden door een auto. De hardlopers zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet duidelijk. De bestuurder van de auto is staande gehouden. De politie weet nog niet of het opzettelijk was of bijvoorbeeld een defect van de auto. Volgens de voorzitter van het hardloop-evenement heeft de automobilist niet goed geluisterd naar instructies van een verkeersregelaar. De politie in Londen heeft een man aangehouden voor het stelen van een kunstwerk van de Britse straatkunstenaar Banksy. Dat gebeurde vrijdag in Londen, een uur nadat het was onthuld. Het gaat om een afbeelding van militaire drones op een stopbord. De diefstal was door meerdere omstanders vastgelegd en de daders waren duidelijk herkenbaar. Het bord zou tussen de 3 en de 6 ton kunnen opbrengen, maar het stadsdeel wil het bord graag terughangen. Het weer. Vanochtend is het in het westen droog. In de rest van het land lichte regen. Later is het wat vaker droog, bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Noah Sira van Sluis en Lara Lauwigi. Hoe langer ik op deze aardbol rondloop, hoe meer ik besef dat er nog zoveel te leren valt van de geschiedenis. De perspectieven van waaruit de geschiedenis verteld wordt kunnen alleen nog wel wat verbetering gebruiken. Te vaak belichten we de geschiedenis nog eenzijdig en zien we niet het volledige plaatje. Lilian Duchel, Tula, Ding Ling, Jozef Kabasele, Ibn Battuta, Ruby Bridges. Het zijn slechts een paar van de vele personen die wij in het afgelopen jaar in dit programma hebben besproken. En die enorme invloed hebben gehad op onze geschiedenis. Maar op een of andere manier in de voetnoten van de geschiedenisboeken dreigen te verdwijnen. Toch zijn er nog vele personen of onderwerpen uit onze rijke geschiedenis die de aandacht verdienen. Waar meer aandacht voor zou moeten zijn en die we bespreekbaar zouden moeten maken. Deze nacht willen we graag van jou weten welk deel van de geschiedenis is volgens jou onderbelicht. Dat kan een persoon zijn, maar misschien ook een gebeurtenis of een uitvinding. Laat het ons weten. Je kan een berichtje achterlaten in de NPO Radio 1-app. En wie weet nemen we jou zo mee in onze suggesties. Het nummer Grown Woman zal de echte fans van Beyoncé niet onbekend in de oren klinken. 10 jaar geleden werd dit nummer al uitgebracht door The Queen, door Queen Bee. Maar dat was al die jaren eigenlijk alleen maar als muziekvideo te zien en te beluisteren. Nu, een decennium later, is het nummer eindelijk uitgebracht als single. Geniet van deze oude, nieuwe track met Afrobeat vibes. Dit is Beyoncé met Grown Woman. I remember being young and so brave. I knew what I needed. I was spending all my nights and days, lay back, daydreaming. Look at me, I'm a big girl now. Said I'm gonna do something. Told the world I would paint this town. Now I bet you I'll run this. luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Zeven rondjes lopen om de Kaaba. Mijn vader belooft om ooit voor hem te gaan, maar verloor mijn religie in mijn remslaap. Ik voel het niet, steek wat heilig hout aan. Lood brengt me terug naar Heel Berit. Krijg laatst een DM van een oude vriend. Youssef, help me alsjeblieft, mijn dochter is ziek. Pa bar, Western Union, daarna vroeg ik niets. Mijn Arabisch zo klakkemikkig. Voor mij bellen met mijn oom, ook al spreekt hij Engels. Ik voel me altijd net een soort toerist. Versta hen wel, maar mijn takje is gehandicapt. Ik moet echt een keertje les gaan nemen. To-do-lijst is zo lang als een giraffennek. Sorry zeggen tegen Flex voor alle dingen die ik anders had kunnen doen en moeten doen. En sorry dat ik meer zeg op mijn track soms dan in het echt. Maar je weet toch, ik vind steeds maar niet een goed moment. Alles is nu allemaal anders. Ineens zijn we vaders, ooms, tantes. En man in nood brengt een traan in mijn oog. Hadden wij iets kunnen doen, vaker praten of zo. En Diorno, mijn kleine broer, moest het even uitspreken toen ik zag hoe Weefijs verloor. We moeten door, matador, metafoor, voel hoe zinloos alles is. Als dit alles hier op aarde alles is. En alles is liefde, de reden dat we dingen doen. Misschien toch een keer naar Mekka toe. Sef met Mekka, nog speciaal voor onze uurgast van daarnet, Rukaya Reikling. Die kwam vertellen over de bedevaart 100 jaar geleden en hoe de nieuwe media van toen daar invloed op had. Wanneer je de geschiedkundige feiten kent, kan je ook beter het heden begrijpen en zaken in perspectief plaatsen. Wij serveren je op zondag graag een korte geschiedenisles, maar dan wel met een omroepzwart sausje. Want er zijn nog genoeg onvertelde verhalen en belangrijke personen die in de voetnoten van de geschiedenisboeken dreigen te verdwijnen. We hadden het er net ook al over. Docent geschiedenis en PhD-onderzoeker aan de Universiteit van Groningen, Boyke Teunissen, vertelt ons deze nacht de geschiedenis van Rana Valona, de eerste van Madagaskar. Goedenacht, Boyke. Wie was Rana Valona de eerste van Madagaskar? Zij werd geboren als prinses Ramavo op het eiland Madagaskar. Een eiland zo groot als de Benelux en Frankrijk in één. Echt een groot eiland waar meerdere koninkrijken strijden om de macht. En in haar koninkrijk behoort zij tot de adel, tot de Merina, de grootste bevolkingsgroep van Madagaskar. En haar vader waarschuwt de koning van haar koninkrijk voor een complot. En als beloning belooft deze koning zijn oudste zoon, prins Radama, uit te huwelijken aan Ramavo. En zij worden dus man en vrouw. Zij wordt de belangrijkste vrouw van Radama, ondanks het feit dat het een heel ongelukkig en kinderloos, liefdeloos huwelijk is. Blijft zij zijn belangrijkste vrouw vanwege die afspraak. Prins Radama komt al heel vroeg op de troon. In 1810 is dan heel erg jong en wil zijn koninkrijk uitbreiden. En dat lukt hem. Het koninkrijk beslaat op zijn hoogtepunt ongeveer 2/3 van Madagaskar. En hij breidt zijn koninkrijk uit met behulp van de Engelsen. Hij gooit het op een akkoordje met het Britse Rijk. Zij leveren moderne wapens. Zij trainen zijn soldaten. Dus Radama krijgt echt de beschikking over een modern, op westerse leest geschoeid leger. Dat leger zou zo kunnen meevechten in de Napoleontische oorlog. Zo bij de slag van Waterloo kunnen meedoen. In ruil daarvoor krijgen de Engelsen allerlei handelsvoordelen natuurlijk. Missionarissen mogen zich vestigen op Madagaskar om het christendom te verspreiden en om scholen te stichten. En Madagaskar moet beloven de slavenhandel af te schaffen, wat een zeer belangrijke inkomstenbron was op Madagaskar. Bovendien was de samenleving bijna feodaal ingericht, met een adel, met boeren die verplicht moesten werken. En met heel veel slavenarbeid. Dus dit gaat heel erg in tegen de tradities van het Merina-volk. Radama overlijdt echter heel jong. Hij zat zwaar aan de alcohol, heftige levensstijl. Beetje onverwacht overlijdt hij al op 36-jarige leeftijd. En dan ziet een groep ziet de kans om Ramavo aan de macht te helpen. Dat is een groep officieren, een groepje adel. En Ramavo zelf had ook al enkele keren laten doorschemeren dat zij het niet zo had met al die modernisering, met die verwestering van het land. Zij grijpen de macht. Zij wordt uitgeroepen tot koningin. Een unieke set. Er zijn nog geen kinderen, niet duidelijke troonopvolgers. Het neefje zou misschien het meest logisch zijn, maar die wordt ook bijeengehaald met de hele koninklijke familie. De traditie schreef voor dat er geen koninklijk bloed mag vloeien. Dat gebeurt dan ook niet. Maar op bevel van Ramavo wordt de hele koninklijke familie, alle potentiële troonopvolgers, die worden door wurging om het leven gebracht. En dan kiest Ramavo, zoals de traditie voorschrijft, haar koninklijke naam, haar vorstelijke naam, de naam onder waaronder zij bekend zal worden als koningin. En dat is heel eigenlijk wel grappig. Zij kiest de spottende bijnaam die Radama haar altijd gaf als zijn minst favoriete vrouw. Namelijk een naam die betekent zij die terzijde geschoven is. Ranavalona. En zij wordt dus koningin Ranavalona 1 op Madagaskar. Ja, dat is wel een aardige comeback om dan van de naam die spottend voor je werd gebruikt dan maar je koninginnennaam te maken. Het is dus een bijzondere vrouw. Ze heeft een unieke positie. Hoe zou je haar stijl van regeren omschrijven? Ranavalona regeert ruim 33 jaar over het koninkrijk Madagaskar. Zo staat het in het buitenland inmiddels bekend. Het is veruit het machtigste koninkrijk op Madagaskar. Maar ze hebben continu te maken met opstanden of met concurrerende koninkrijken. Ze beheerst niet het hele eiland. Dat is ook een heel onherbergzaam, moeilijk te bereizen groot eiland. En direct na haar troonsbestijging krijgt ze te maken met allerlei vijanden die natuurlijk haar macht willen afknabbelen. Er heeft net een machtswisseling plaatsgevonden. Dan is een rijk altijd op zijn zwakst, denkt iedereen. Zowel intern op Madagaskar zijn er bedreigingen waar ze het hoofd aan moeten bieden. Maar ook vindt er een Franse aanval plaats. De Fransen die meer invloed willen op Madagaskar, tegenover die Engelsen die dat verdrag hebben gesloten, die vallen aan met een flink aantal soldaten, met heel wat schepen. En die laten zich eigenlijk in de luren leggen doordat ze een fort aanvallen. En dat fort is bewust door het Malagasische leger eigenlijk vermomd als een heel ouderwets fort. En de Fransen denken, ach, Madagaskar, dat zijn een stelletje primitievelingen, die weten we wel te verslaan. Maar dat moderne leger van het koninkrijk Madagaskar brengt de Fransen een behoorlijk zware nederlaag toe en de Fransen die druipen af. En ook intern weet Ranavalona de zaakjes op orde te krijgen, de tegenstanders onder de duim te krijgen. Maar deze aanvaring met de Fransen versterkt Ranavalona in haar gedachte dat de Westelingen niet te vertrouwen zijn en versterkt haar in het idee dat de Merina-cultuur, haar cultuur, beschermd moet worden. En dat is eigenlijk, dat zijn eigenlijk de twee kenmerken van haar regering, is het beschermen van de oorspronkelijke cultuur op Madagaskar en Madagaskar zo zelfredzaam mogelijk maken. Het beschermen van de cultuur uit zich in het verbreken van alle banden met de Britten. Ze stuurt ambassadeurs naar koningin Victoria, die ongeveer tegelijkertijd met haar op de troon komt en zegt, nou, jij wil zelf bepalen wat je in Engeland doet. Ik wil zelf bepalen wat ik in Madagaskar doe. Ik verbreek alle banden. Bovendien verbood zij het verspreiden van christendom onder haar volk na een aantal jaren. Dus de missionarissen moeten weggaan. Als de Westelingen in Madagaskar zijn, mogen ze christendom uitoefenen, maar haar bevolking mag het christendom niet uitoefenen. Wel is ze geïnteresseerd in de westerse techniek en technologische vernieuwingen. Ze stelt zelfs een Franse ingenieur die letterlijk aanspoelt op het strand in Madagaskar, stelt ze aan als een soort van minister. En die bouwt er bijna een hele stad vol met allerlei moderne fabrieken. Die ontwikkelt zelf wapens voor het leger van Ranavalona. Echt een ongelooflijke interessante moderne fabriekssysteem wordt daar opgebouwd. Ze heerst wel met harde hand. En heel typerend voor haar hang naar de oorspronkelijke cultuur is dat heel veel mensen worden veroordeeld aan de hand van een godsoordeel. Dus word jij verdacht van iets, dan moet jij het gif slikken van een inheemse noot, heel giftige noot. Dan moet je het gif innemen, daarna 3 stukken kippenvel inslikken en dan heel veel water drinken, waardoor je uiteindelijk ging overgeven. Als jij alle 3 de stukken kippenvel uitspuugde en het gif overleefde, dan was je onschuldig. Als je doodging door het gif, was je natuurlijk schuldig. Als je slechts 1 of 2 stukken kippenvel terugspuwde, was je ook schuldig en werd je alsnog ter dood veroordeeld. Dit doet denken aan de heksenrechtszaken in Europa van de 16e en 17e eeuw. Maar hier worden ontzettend veel mensen aan onderworpen. En je had ongeveer 50% kans om dit te overleven. Ze beschermt dus haar cultuur, haar eiland, maar ze regeert met zeer, zeer harde hand. Ze voert ook continu oorlog om haar koninkrijk uit te breiden en op peil te krijgen. Nou, dat oorlog voeren, daar ben ik het dan weer niet mee eens. Maar Rana Valona deed duidelijk niet onder voor haar mannelijke heersers. Wat is haar nalatenschap? Ja, haar nalatenschap, dat regeren met harde hand, met de knoet erover, het verbieden van christendom, het verbreken van alle banden met het Westen, hebben haar zeker in de 19e en begin 20e eeuw een ongelooflijk slechte pers bezocht in het Westen. Zij werd zeker in de Engelse pers continu tegenover Queen Victoria gezet. Als een soort van anti-Victoria was zij. Hè. Zij was groot, exotisch, anti-christelijk, wreed. Waar Victoria klein was en natuurlijk wit van huidskleur en echt Europees, echt Engels, christelijke deugdzaamheid. Een vrouw die haar plaats kende en wist wat ze moest doen. In tegenstelling tot Rana Valona, die alles fout deed eigenlijk. En zo kreeg zij een ontzettend slechte pers. Maar ook in de moderne tijd wordt zij dat is afgeschilderd als de vrouwelijke Caligula of de vrouwelijke Pol Pot. Daar zit ergens wel een kern van waarheid in, want ze voert continu oorlog, waardoor alleen al onder haar eigen soldaten, naar schatting 4.500 per jaar, komen er om het leven. Nou, dat gedurende 33 jaar lang, reken maar uit. Dat komt door gevechtshandelingen, maar ook door ziektes als malaria. Ze moeten continu de jungle in. Dus breken allerlei hongersnoden uit door haar continue oorlogsvoering. Ze gebruiken ook de tactiek van de verschroeide aarde. Bovendien worden echt elk jaar van haar regime worden tussen de 1.000 en 3.000 mensen aan het godsoordeel onderworpen. Nou, daar sterven dus ruim 50% van die mensen die wordt ter dood veroordeeld of die sterven door dat gif. Dit zorgt ervoor dat naar schatting de bevolking van Madagaskar afneemt met ongeveer 2 miljoen. Van 5 naar 3, 2,5 miljoen misschien zelfs. Dus ze veroorzaakt een gigantische sterfte onder haar volk. Dat heeft haar vanzelfsprekend een hele slechte reputatie bezorgd. Was zij dan echt een vrededictator die mensen voor de lol liet martelen en dergelijke? Dat ook weer niet. Ze verbood het christendom. Maar gedurende van een vrededictator zou je dan verwachten dat continu christenen vervolgd werden. Nou, gedurende haar 33 jaar lange regeerperiode zijn naar schatting tussen de 60 en 80 christenen die niet zich wilden bekeren tot het traditionele animistische geloof op Madagaskar zijn de 60 tot 80 ter dood veroordeeld. Die werden van een klif gegooid. Niet goed te praten, maar dat zijn niet de gigantische aantallen zoals dat in Europa wel eens werd voorgesteld. Haar eigen zoon pleegde op een gegeven moment een coup tegen haar, samen met die Franse ingenieur. Die coup wordt heel makkelijk verijdeld en ze vergeeft zowel de ingenieur als haar zoon. Die Franse ingenieur moet wegwezen, maar die wordt niet ter dood veroordeeld. Haar zoon volgt haar zelfs later op en gaat weer wat meer richting het Westen. Dus ze is niet een vrouw die continu mensen maar afslacht voor de lol. Ze was keihard, beschermde haar cultuur. Onmiskenbaar verantwoordelijk voor heel veel doden. Maar ons beeld is wel heel erg gekleurd door de christelijke Europese blik op het verhaal. Wel is het zo dat tot op de dag van vandaag op Madagaskar worden vrouwen die heel streng zijn of hele strenge moeders, die krijgen de bijnaam Rana Valona. Dus dat zegt ook wel iets hoe mensen op Madagaskar er nu nog tegenaan kijken. Beetje vergelijkbaar met dat wij de naam Kenau gebruiken, denk ik. Tot slot, Boyke, wil ik graag van je weten waarom Rana Valona de eerste een prominentere plek in de geschiedenisboeken verdient. Waarom verdient zij een prominentere? Ja, haar verhaal laat op meerdere vlakken zien hoe interessant en genuanceerd en grijs de geschiedenis eigenlijk is. Het is niet zo zwart-wit. Het laat zien Laat heel mooi zien dat de 19e eeuwse Afrikaanse geschiedenis zoveel meer is en zoveel interessanter is dan alleen de confrontatie met de Europeanen die zich steeds meer beginnen te mengen. Zowel het achterhaalde idee van de Europeanen komen en ze brengen een fantastische moderne samenleving met nieuwe normen, waarden enzovoorts, is niet van toepassing op dit verhaal. Maar het is ook niet zo dat de Europeanen komen en direct de boel onderdrukken. Nee, Afrikaanse vorsten die hadden wel degelijk keuzes te maken. Die konden zich verzetten en soms ook succesvol, zoals we dat zien met Rana Valona. Bovendien laat het verhaal van Rana Valona ook heel mooi zien dat er niet zoiets is als een typisch vrouwelijk leiderschap, of dat vrouwen niet snoeiharde dictators kunnen zijn, wat soms wel eens wordt beweerd. Nou, ze laat overduidelijk zien dat vrouwen dat wel kunnen zijn, dat ze over lijken kunnen gaan, dat ze heel effectief, maar ook heel hard kunnen regeren. Bovendien liet haar leiderschap, heeft haar leiderschap ook nog eens een keer de weg vrijgemaakt voor een meerdere Malagasische koninginnen. Waarvoor Rana Valona een vrouw op de troon echt compleet uitzonderlijk was op Madagaskar, komen en na haar nog drie koninginnen. En is eigenlijk begonnen met een nieuwe traditie van vrouwelijk leiderschap. En tot op de dag van vandaag is zij op Madagaskar een omstreden figuur. Maar haar verhaal is ook zeker in de grotere wereldgeschiedenis ontzettend interessant. Dankjewel voor deze geschiedenisles, docent geschiedenis en PhD-onderzoeker Boyke Teunissen. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Al eerder deze week vroegen wij jou op onze socials welk deel van de geschiedenis volgens jou onderbelicht is. Als je daar op dit moment op wil reageren, kan dat ook. Stuur dan een berichtje via de NPO Radio 1-app. En we hebben ook wat reacties gekregen. Wat audio-appjes, en die willen we graag laten horen. Zo ook van Daniel Verschuren. Hey, voor mij zijn de onderbelichte thema's in de historie eigenlijk alle perspectieven die van de andere kant niet belicht worden. Dus eigenlijk alle niet-westerse perspectieven, zoals bijvoorbeeld Afrikaanse historie, Arabisch, Aziatisch. En dan heb ik het met name over de partijen die eigenlijk onderdrukt waren. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de historie van Soedan, is heel veel van de historie weggevaagd doordat het letterlijk is overspoeld door de Engelsen. Waardoor ook heel veel historische dingen kwijt zijn geraakt. Dus eigenlijk zijn dat voor mij historische thema's die onderbelicht zijn. Ik wil daar eigenlijk nog even wat aan toevoegen. Het belang van elkaars historie begrijpen en kennen, en zowel cultuur als achtergrond begrijpen, is dat je elkaar letterlijk beter kan begrijpen door dat je weet waar de historie vandaan komt, doordat je weet wat iemands achtergrond is, de historie waar iemand mee is opgevoed. En wanneer je dit van elkaar leert, zorg je ook dat je elkaar beter kan begrijpen, meer toenadering kan zoeken. En zeker als je kijkt naar de conflictsituaties die in de wereld gebeuren, komt het vaak neer doordat we elkaar niet begrijpen en door oneenigheid elkaar maar gewoon te lijf gaan. Dus door eigenlijk de historie van de gehele wereld in plaats van alleen het westerse perspectief of het Nederlandse perspectief te leren, zullen er heel veel oneenigheid en conflicten opgelost kunnen worden. Nou, daar kan ik het eigenlijk alleen maar mee eens zijn. Sorry, ik ging dwars door je heen. Nee, dat is goed. Het lijkt me heel goed om elkaar altijd te blijven en willen begrijpen. Dus daar helpt de geschiedenis zeker voor. Of dat echt iets verandert, dat is nog vaak moeilijk te zeggen, vind ik. Maar laten we het in ieder geval proberen en daar ook licht op schijnen. Dus dank je wel, Daniel Verschuren, voor jouw reactie. Ja, we hebben het over de vraag van deze nacht. En dat is: welk deel van de geschiedenis is volgens jou onderbelicht? Er komen reacties binnen in de NPO Radio 1-app. Dat zijn uitgebreide reacties. Die gaan we even proberen we tussendoor te lezen. Blijf ze vooral sturen als jij denkt: hey, deze persoon of deze gebeurtenis, daar hoor ik echt te weinig over. Daar heb ik vroeger in de geschiedenislessen nooit iets over geleerd, maar heb ik later pas iets over gehoord. Deel ze alsjeblieft. Deze vragen hebben we, zoals eerder gezegd, ook al op onze Instagram-pagina opengezet. En we hebben ook een reactie gekregen van Femi. Hi, Omroep Zwart. Hier is Femi. Over de vraag: welk deel van de geschiedenis vind jij onderbelicht? Denk ik meteen aan bedrijven. We weten over het kolonialisme dat de Nederlandse regering, het leger en de Nederlandse volk als een geheel een rol hebben gespeeld. Maar deel van de bedrijven weet ik eigenlijk niet. Ik zou wel willen weten welke bedrijven, wat zij hebben gedaan, hoe zij zo groot zijn geworden en wellicht welke van die bedrijven er nu nog bestaan. Zoals bijvoorbeeld bij onze koffie-export en hoe dat zo is gekomen. Ja, interessant inderdaad dat we daar ook meer over weten en vele andere producten en diensten waar wij gebruik van maken. Dus zeker iets voor ons ook om daarmee aan de slag te gaan. Dankjewel voor je reactie, Femi. We hebben ook in de Radio 1-app wat reacties. Lara zei het net al van, ook van Diana Kort. Leuk dat je weer luistert, Diana. Jij zegt Corrie Tenderlo. Wie is Corrie? Ze is in ieder geval geboren in 1897 in Tebeng, Tingi in Sumatra, Nederlands-Indië. En Tenderlo was actief in de vrouwenbeweging. Ze werd lid van diverse verenigingen en had er ook vaak bestuursfuncties. Zo was ze secretaris van de Nederlandse Vrouwenclub, hoofdbestuurlid van de Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding, FFAO, en hoofdbestuurlid van de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap. Van 1946 tot 1956 schreef ze de rubriek Parlementaria voor Vrouwenbelangen en het maandblad van de VVGS. Nou, een vrouw die zich in ieder geval heel erg heeft ingezet voor de gelijkheid van vrouwen. Dankjewel, Diana Kort, voor je reactie. En de persoon waar we meer licht op zouden moeten schijnen. Ja, via onze Instagram-pagina, moet ik zeggen, zijn ook reacties binnengekomen, schriftelijke reacties binnengekomen. Daarvan zegt iemand, de islamitische gouden eeuw zou beter belicht moeten worden, waar iedereen gelijkwaardig en vredig naast elkaar leefde tot de kruisvaarders kwamen. Een andere reactie op de vraag, welke geschiedenis is volgens jou nog onderbelicht, is de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog in Nederland of het rampjaar. En een derde reactie die ik even met je wil delen is, de Moren die hebben bijgedragen aan het civiliseren van Europa, judaïsme en vrijmetselarij. Ja, en we hebben ook als laatste nog een audio-appje met ook een zeer tragisch, maar belangrijk deel wat we niet moeten vergeten uit de geschiedenis. Yo, daar, Omroep Zwart. Dit is Kumara Ivor en wat ik onderbelicht vind in de historie is de genocide die plaats heeft gevonden in Argentinië. En ik heb er zelf wat over gehoord in een podcast. Maar ik zou er heel graag nog meer over willen weten. En ik denk dat het ook wel belangrijk is voor de rest van de wereld om hier meer over te weten. Groetjes, later, jou. Duidelijk en heftig inderdaad ook. We hadden het er al over dat het, ja, je weet er misschien iets van, maar... Ja, ze zeggen, mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty die zegt dat er waarschijnlijk wel 30.000 mensen zijn vermoord. En ook heel veel zijn vermist. Ik heb zelf in Argentinië gewoond een tijdje. En daar is nog steeds dat elke week, ze noemen het de dwaze moeders, vertaald in het Nederlands. Dat vind ik een gekke term nog steeds. Maar de moeders waarvan hun kinderen dus eigenlijk nog steeds vermist zijn, waarschijnlijk niet meer leven, die komen elke week bij Plaza de Mayo bij elkaar om daar... eigenlijk een soort teken van verzet. Protest. Laten zien, protest. En nog steeds dus is dat gaande. Ja, heftig. Zometeen, we moeten ook door met de uitzending. Het voelt een beetje gekkig om het nu over spoken word te gaan hebben. Maar ja, dat hebben we wel op het programma staan. We gaan namelijk zometeen bellen met dichter en spoken word artiest Derk Otte over zijn vijfde dichtbundel getiteld Aan de Rand van Dromenland. En we gaan nog veel meer woordkunst bespreken, want Eline Willaert laat ook diens werk horen. Maar eerst brengen we je naar het warme Zuid-Afrika, waar net de zomer is begonnen. En als je aan Zuid-Afrika denkt, dan mag Amapiano niet ontbreken. Hier is Maitama. Yeah. to Caesar. Kill a one bad in my fee, my visa. These enemies all around them, I linger. Tiny killy killy, my jigga. Who got the keys to my dima? Set me breakfast, drop me for dinner. Shot, one chance, gotta get the bag and I blow it on a band. I only got God, family, and my friends. And ain't no pressure, make diamonds. Now my wrist look way too timeless. And my Mona Lisa, the finest. Cause where I'm heading, the highest hit. I wanna be a baller. Charge your hand for a photo. Follow me down for look as you say. Hit it this far, God, Salome. The pressure's getting worse, I invest. The pressure is getting worse. Talk all on them, got silly body, mama, salu, clap. I suit your heart, no fun like it, last, no fun like it. Better make you step, don't come at me. My energy, far from she, I'm a G, I'm a G. Yes, yes. Ik vind het lekkere muziek hoor, die Amapiano. Je hoorde Maitama hier in De Nacht is Zwart. Schrijven als uitlaatklep. Zo begon het voor Eline Willaert. Eline, een 19-jarige schrijver, heeft al van jongs af aan een passie voor schrijven. Met een vlugge pen brengt die diens gedachten tot leven. Naast het schrijven heeft Eline ook samen met Maaike Brouwers de theatervoorstelling Blauw staat me goed gecreëerd, waarin poëzie en theater samenkomen. Die schrijft het lied over onderwerpen die vaak als onbesproken worden ervaren. Eline, waar gaat jouw woordkunst over? Nou, mijn werk gaat eigenlijk over voelen. Voelen van je omgeving, voelen van bepaalde aspecten van de natuur zelfs ook. Ik ben de laatste tijd wat meer gaan opletten bij mijn eigen gevoel van, oh, wat doen deze kleine dingen met mij? Oh, wat doet de regen met me? Wat doet de grond met me? Ik merk af en toe dat we soms zo erg in een sleur raken van ons dagelijkse leven. Van, oh ja, we hebben werk, we hebben school, we hebben onze dagelijkse, we hebben onze vriendenkringen. Waardoor we niet meer echt gaan kijken naar, oh, wat doet de regen nou echt met ons? Wat voelen we daarbij? In plaats van, oh ja, nee, het regent. Of, oh ja. En ik dacht, oh ja, het is wel heel erg mooi om daar iets over te kunnen schrijven of om daar even bij stil te staan. Dus ik denk dat ik eerder gewoon daarmee wel bewustzijn wil creëren. Van, oh ja, volgende keer kunnen we ook even stilstaan. Ja, maar je mag het zo interpreteren als je wil. Ik vind het eigenlijk alleen maar leuk. Dus kijk wat je er zelf uithaalt. Ja. Nou, we gaan kijken wat we er zelf uithalen in de interpretatie. Ik ben benieuwd. Je hoort nu Eline Willaert tijdens De Nacht is Zwart. Laat de lichtinvallen spreken. Geen echte woorden die breken, maar alleen maar omarmend bewegen. Verderop zijn er ganzen. Die lijken net zo bang te zijn voor hunzelf als de bezoeker die voorbij loopt. Daarentegen horen we wel vaker de wind die ze naar uitwaait. Maar luisteren doen we niet. Tenzij het door gleufjes van huizen gaat en het praktisch aan het schreeuwen is. Dan zijn we even stil. Zouden we ons vingertje opsteken met, hé, dat is de wind? Bewegingen om ons heen. Geluiden, zinnen, woorden, haat, liefde. Mensen die je niet kent, mensen die je wel kent. Dieren, insecten, maar we gaan door. Geen moment dat stilstaan de juiste tijd kan zijn. Want werk belt alweer op. Of je familie is bezorgd. Je vrienden die je vragen waarom je zo afwezig bent. Ik luister naar de grond. Zeg je dan heel even in een fluisterstem. Je schaamt je? Voor het voelen van je omgeving, om de wolken te kunnen zien, de wind te horen spreken, de regendruppels zien breken, je schaamt je? Voor iets waar, als je te snel je ogen zou knipperen, je het zou missen. Ratten lopen, geen fysieke reactie tonen, dode mieren op de grond. Insecten die om de 5 seconden opnieuw iets vinden, vooral op mijn zwarte jas. Je hoeft het niet te snappen. Sta onder een boom voor een uurtje of zit op het gras en speel ermee. Trek het van de grond af. Gooi het naar links, gooi het naar rechts, achter je oren. Als je wil, dan zou je me begrijpen. Dan zou je weten dat je innerlijke kind schreeuwt. Bedankt voor je bijdrage, Eline Willaert. Wil je meer woordkunst van Eline? Volg die dan op Instagram via @Eline die schrijft. Steady, are you ready? What's going on? Steady, are you ready? Are you ready? What's going on? What's going on? Cold, fresh air. Feel the melody that's in the air. I'm down, take a look around. What's going down? However do you want me? However do you need me? However do you want me? However do you need me? However do you want me? Do you want me? However do you need me? Do you need me? However do you want me? However do you need me? Steady, are you ready? Are you ready? What's going on? Steady, are you ready? Are you ready? What's going on? So what's going on? Cold, fresh air. Feel the melody that's in the air. Oh, yeah. I'm down, take a look around. Oh, it's so now. However do you want me? However do you need me? However do you want me? However do you need me? However do you want me? However do you need me? However do you want me? Oh, yeah. However do you need me? Yeah. However do you want me? However do you need me? However do you want me? However do you need me? Do you need me? However do you want me? However do you need me? However do you want me? However do you need me? Back to life, soul to soul. Hij staat al jaren bekend als een van de grootste taalvirtuozen van Nederland. Is voormalig stadsdichter van Rotterdam. Een van de grondleggers van de spoken word gemeenschap. En Spartaan in hart en nieren. Het werk van Derk Otte kan je in Rotterdam op gevels en gebouwen tegenkomen. Maar misschien heb je ook wel eens zijn teksten langs de snelweg gezien. Nu is er een 5e dichtbundel, genaamd Aan de rand van Dromenland. En speciaal voor ons is hij even uit Dromenland ontwaakt om met ons te bellen op deze ochtend. Goedemorgen, Derk. Yes, goedemorgen. In de biografie op je website is te lezen dat de liefde voor pen en papier ooit geboren is uit stotteren. Wat heeft ervoor gezorgd dat je van taal je beroep bent gaan maken? Ja, dat is een goede vraag. Dat is via schrijven gebeurd. Dus het spreken is inderdaad later gekomen. Ik heb altijd logopedie gehad toen ik klein was. En dat heeft eigenlijk voortgeduurd tot ik een jaar of 18 was. En ja, daar is zoveel negatieve spreekervaring uit voortgekomen dat dat ver weg was lang. Ik heb gewoon gestudeerd, althans, dat heb ik geprobeerd. en altijd het schrijven voor mezelf gehouden. En toen ik begin 20 was, ben ik door vrienden eigenlijk gedwongen om een keer voor te dragen. En ik vond dat toen heel vervelend, maar achteraf ben ik ze heel dankbaar. Ja, want hoe ging dat dan? Dat was een optreden ver van huis. Ik dacht, als ik ga, dan kent in ieder geval niemand mij. Ja, ja. En ja, vol zenuwen overgeven. En nou ja, weet je, oh, echt, gewoon echt heftig. Straks ga ik stotteren. Straks vinden mensen het niet tof. Straks sta ik voor gek. Of weet ik, ik had zoveel negatieve spreekervaringen opgebouwd door stotteren. Mensen die je zinnen afmaken. Mensen die op hun horloge gaan kijken. Mensen die vragen of het nog lang gaat duren. Weet je wel, al dat soort dingen. Dus dat bundelde zich allemaal samen in dat ene moment. Maar ik stond daar. En de tekst duurde thuis 7 minuten. Op het podium was het 3. Zo ja. Snel sprak ik. Ja, dat snap ik. Maar het was positief, weet je. Mensen waren stil, mensen luisterden, mensen vonden het mooi. En ik dacht van ja, dit is eigenlijk wat ik al jaren wil. Ik ga er gewoon voor. Ik ga het doen. Dus eigenlijk door een positieve ervaring heeft alles veranderd. Dankzij jouw vrienden die je gelukkig hebben gesupport. In het najagen ja, van je angst opzoeken met een beetje hulp en gaan. Ja. Ja, fijn dat het zo heeft uitgepakt. En Toon Hermans en Tupac Shakur zijn twee van jouw helden, eigenlijk misschien wel voorbeelden. Wat hebben zij met elkaar gemeen? Ja, de taal. En allebei met een T, denk ik. Ik denk dat dat het er wel een beetje is. Nee, ze zijn allebei in staat om als twee uitersten eigenlijk te vertellen over de tijd waarin we leven. Over wat je als mens doormaakt. En ze hebben allebei het vermogen, blijkt ook achteraf, nu ze helaas niet meer in leven zijn, om dingen op papier te zetten die, nou ja, de tijd ontstijgen eigenlijk. En dat is denk ik een heel groot goed als je zeker met woordkunst bezig bent. Ja, ja, dat het ontstijgt eigenlijk de tijd, hè, wat zij hebben gemaakt. Ja, het is als je nu interviews ziet van beide eigenlijk, maar vooral van Pak in deze tijd, is het eigenlijk bizar hoe ver hij zijn tijd vooruit was. En wat ik aan Toon knap vind, aan zijn werk knap vind, is dat hij had het niet nodig om mensen weg te zetten of te beledigen of wat dan ook. Hij had het echt over hele persoonlijke dingen, maar op een universele manier. En dat geldt eigenlijk ook voor Tupac. En dat vind ik denk ik het grootste goed als artiest. Heb je dan ook want je hebt het nu ook over de interviews. Ik ben zelf ook echt fan van Tupac. Is er voor jou een bepaald lied waar jij veel inspiratie uit hebt gehaald? Een bepaald lied van Tupac? Nou, ik vind sowieso, even kijken, de plaat Me Against the World is voor mij heel bijzonder. Maar ook zijn eerdere werk. Begint bij Tupacalypse Now. Als je het hebt over de staat van Amerika en het feit, als hij in Changes bijvoorbeeld al zegt van er is oorlog op straat en oorlog in het Midden-Oosten. En het is bizar hoe alleen al dat zeg maar zo fucking tijdloos is en zo diep triest is. Zo simpel verwoord, maar ja, het kent zoveel lagen. Dat blijft gewoon ontzettend knap. Ja. Nou is een quote van jou, zolang mijn zinnen leven, heeft mijn leven zin. Hoe belangrijk is taal dan voor jou? Ja, taal is niet alleen zeg maar een middel om de wereld van buiten naar binnen toe te laten, maar ook om je binnenwereld met de buitenwereld te kunnen delen. En wat ik mooi vind aan een zin is, als die binnenkomt, leeft die voor jou. Als je hem opschrijft, leeft die nog een keer voor jou. Als je hem laat horen aan mensen, leeft die eigenlijk voor de derde keer. En als mensen dan iets ervan vinden, of de zin gaat een eigen leven leiden, of wekt een emotie op en die krijg je weer terug, leeft die eigenlijk voor de vierde keer. En ik denk dat dat het hoogst haalbare is voor wat je pen uiteindelijk verlaat. En dat zit voor mij heel erg in die quote, zeg maar. Zolang je zinnen leven, zolang mensen er iets aan hebben, zolang mensen er door stil kunnen staan of door kunnen lachen of door kunnen worden geraakt, dan heeft mijn leven zin. Ja. Klinkt best wel beladen ook als je het zo zegt. Voelt het dan ook alsof je impact moet maken? Alsof het bijna een soort dwang is, wil ik zeggen? Ja, het schrijven op zichzelf is wel de dwang. Dat is zeker, dat is bijna obsessief. Ja. Ik moet dingen opschrijven, zeker in deze tijden, omdat je anders ik draai anders gewoon door. Je moet het kwijt. Met je mee. Ja, je moet het kwijt op een bepaalde manier. En het lucht ontzettend op. En het impact maken is zeg maar, nou ja, geen doel op zichzelf, maar maakt het wel extra mooi. En zeker in een tijd waarin taal heel erg wordt ingezet om te verdelen, om mensen weg te zetten, om grote kwesties heel klein te maken. Denk ik dat het juist fijn is om mogelijkheden te zoeken naar taal die mensen ook een beetje bij elkaar brengt, of bij elkaar houdt, of in elk geval ook een beetje oog biedt voor elkaar. Ja, kan verbinden. Ja, ik vind, ja, verbinden is een woord wat door, nou ja, 13 jaar Mark Rutte ongeveer een beetje aan kracht is verloren. Oké, ja, nee, goed punt, goed punt. Niet op de Mark Rutte manier. Ga ik nu niet meer gebruiken, dus. Ja, het is zo zonde. Maar ja, dat is in essentie wel inderdaad wat je hoopt dat taal ook kan doen. Ja. En niet dat ik vind dat, nou ja, niet dat ik de illusie heb dat iedereen wat je schrijft mooi vindt, of dat iedereen het voelt, of dat iedereen denkt van, oh ja, hij heeft gelijk. Maar ja, ik denk dat het zeker in belangrijke thema's wel goed is om je uit te blijven spreken. Ja. Ook al hoop ik dat ik sommige gedichten over een x aantal jaar niet meer hoef te schrijven. Liever morgen stoppen dan, ja, dan vandaag. Maar voorlopig is het nodig. Ik zie vaker wat van jou ook op Instagram voorbij komen. Ik ben vaak heel erg ontroerd over jouw gedichten. Ook omdat je heel erg uitspreekt over onrecht. Over bijvoorbeeld wat er nu gebeurt in Palestina, in Gaza. Om daar ook op een andere manier aandacht voor te vragen. Nu is je vijfde dichtbundel uit aan de rand van Dromenland. Wat voor soort gedichten zitten daarin? Wat kunnen mensen verwachten? Ja, het is eigenlijk een overzichtsbundel van de afgelopen grofweg 10 jaar. Dus alles wat ik in die tijdspanne ongeveer heb gemaakt. En het gaat eigenlijk van hot naar her. Het zijn geen hoofdstukken, maar hartstukken. Omdat alles wat ik schrijf, ja, dat kan je wel gedachten noemen, maar gedichten komen volgens mij ergens anders vandaan. Heeft meer met gevoel dan met verstand te maken. En het schommelt eigenlijk tussen superpersoonlijk, dingen die je zelf hebt ervaren. Je vrouw, je ouders, je vrienden, de echte kleine wereld waarin je je eigenlijk als mens begeeft. En de grote wereld daarbuiten. Dus het gaat heel erg over stad en land, over de wereld waarin we leven, de tijd waarin we leven, de stad die ik met heel veel andere mensen deel en het land dat we ook moeten delen. Dus het zijn allerlei onderwerpen die voorbij komen. En soms is dat met humor, als het onderwerpen toelaat. Ja, en soms is dat met wat meer scherpte of wat meer verdriet. Dus ja, er zit echt van alles in. Waarom had je het gevoel dat je nu al werk wilde bundelen in een verzamelwerk? Ja, het is mijn vijfde bundel en ik schrijf heel veel. En ik maak heel veel. En op een gegeven moment gaat ook alles door elkaar lopen. Van dit is, oh ja, dit was in 2015, oh ja, 2020, oh ja, toen, oh ja, dit, oh ja, dat. En ik had zoiets van, ik wil dat allemaal fysiek maken, om echt een fysieke mijlpaal te hebben, om daarna ook te kunnen zeggen van, nu is dit klaar, dit is afgesloten. Ik wil nu ruimte maken voor nieuw werk, voor nieuwe dingen, nieuwe fase. En daar had ik deze fysieke bundel echt even voor nodig. Dan ga je dan ook heel ander werk maken nu, of dat niet? Weet ik nog niet. Het is nu even stil. Het is fijn dat die bundel er is. Ik toer nog met mijn voorstelling. En als die klaar is, dan ga ik me voorzichtig weer bezighouden inderdaad met een in elk geval een nieuwe voorstelling. En ik denk dat ik daar dit keer een bundel aan koppel. Hmm. Klinkt tof. Kan je al iets vertellen over de voorstelling? of ben ik nu een beetje te vroeg? Nee, ja, het kan zeker. Nee, ik wil heel erg gaan zoeken naar juist wat ons mensen. De voorstelling gaat uit van de gedachte dat alles in een mensenleven bestaat uit verandering. Maar dat ook geldt in een breder perspectief. Dus wij hebben altijd als mens, als wereld, als samenlevingen verandering omarmd in plaats van gevreesd. En ik denk dat daar juist in deze tijd ook heel veel opties liggen om het wel met elkaar te kunnen vinden. En om wel wat vaker over de schutting te kijken. En een ander niet af te wijzen, maar juist te omarmen, toe te staan. Het enige constante is verandering, toch? Dat zouden we moeten omarmen, zoals je dat zegt. Ja. Het is gewoon waanzin om te denken dat je op basis van een paspoort of een land of een grens meer recht hebt om ergens te zijn dan dan iemand anders. Omdat je, als je op een grotere schaal kijkt, we allemaal voortkomen uit migratie, verandering, verandering van plek, van omgeving, van noem het allemaal maar op. Ja. We zijn allemaal uit samengaan ontstaan. En als je de wereld in hokjes gaat bekijken, trek je dat hele samengaan onder alles vandaan. En wordt het onmogelijk om een gezamenlijke toekomst in te gaan. Ja, en iedereen die wil toch het allerbeste voor zichzelf en voor zijn omgeving en zijn familie. En als dat betekent dat je daarvoor dus naar een andere plek gaat, dan is dat eigenlijk niet meer dan logisch. Ja, dat is volkomen logisch. Als morgen hier oorlog uitbreekt of de dijken breken door, zijn wij met z'n allen de eerste die het hogerop gaan zoeken, letterlijk en figuurlijk. Precies. Weet je? Ja. En het is bizar om te zien dat we leven in een land waarin de ander, zeg maar, zo wordt weggezet als, reden van het kwaad. De reden dat jij het minder hebt is omdat andere mensen die hier zomaar naartoe komen het beter hebben. Er zitten zoveel lage leugen in. Dat is heel interessant om daar een voorstelling over te maken. En dan op zo'n manier die de toon pakt. Die niet maakt dat mensen die je toch al, die je werk al lezen en daarna luisteren, dat je alleen die mensen weet te raken, maar dat je ook mensen bereikt die nog op twee gedachten hinken of het juist oneens met je zijn, om te kijken of je die mensen ook een keertje kan toespreken. Ja, mooi. Is er een gedicht uit je nieuwe bundel dat jou het meest raakt of misschien een speciale betekenis heeft voor jou? Dat zijn er wel een aantal. Eén hoofdstuk heet Ziel en Zaligheid. En daar staan echt hele persoonlijke werken in, die ik ook soms persoonlijk voor de persoon zelf gemaakt heb. Dus die het levenslicht eigenlijk nog niet naar buiten hebben gezien. Dus dat vind ik wel een bijzonder hoofdstuk voor mij eigenlijk. Is dat dan spannend om dat ook zo'n persoonlijk iets naar buiten te brengen? En ik heb ook de personen om wie het ging ook vooraf op de hoogte gesteld van, joh, vind je het oké als ik dit deel met mensen? Want misschien hebben andere mensen er ook iets aan. Of die waren er eigenlijk gelukkig wel oké mee. Dus dat maakt dat hoofdstuk voor mij in het bijzonder wel heel speciaal. Ja, waarom zou je je eigenlijk aan de rand van Dromenland willen bevinden en niet in Dromenland? ik heb zoiets van, het is eigenlijk vrij letterlijk op het moment dat ik in slaap wil vallen of net wakker ben. Dat zijn voor mij de momenten waarop de mooiste zinnen binnenvallen. En dat is altijd zo grappig dat je daar zelf, als je ze opschrijft, vinden mensen jouw werk mooi. Maar in hoeverre is het jouw werk als het gewoon ergens binnenvalt? Als het je overkomt. Ja, precies. En het overkomt mij dus altijd precies in dat gebied. Dus letterlijk aan de rand van Dromenland. Ja. Of ik er nou net uitstap of er net in wil stappen. Het is vaak dat moment waarop de mooiste dingen binnenkomen. Maar kom jij dan nog wel aan slapen toe als je dan zoveel inspiratie hebt op dat moment? Ja, uiteindelijk lukt het wel. Maar het moet wel eerst even opgepend worden. Ja. Dus dat zijn van die dingen. Dat ze zeggen wel dat je helderste moment is ook. Dat het inderdaad voor inspiratie, dat er is in het Arabisch zelfs een woord voor die staat. Dus je bent heel goed in tune met die inleiding van de creativiteit of de dingen die binnenkomen. Oh, wauw. Nou, dat is goed om te weten. Ja, ik heb er zelfs gewoon een heel boek van gemaakt. Ik breng gewoon een ode aan de plek. Dat is heel wat goed. Ja, mooi. Waar is je bundel te krijgen, Derek? Op de site van de uitgeverij, uitgeverijroorschach.nl, maar ook in de boekwinkels en via bol.com en dat soort sites is die, als het goed is, gewoon te bestellen. Overal te verkrijgen. Dank je wel voor je tijd. Dichter, spoken word, artiest Derek Otte. Heel veel succes met je theatertour die eraan zit te komen. En als mensen daar meer informatie over willen, kunnen ze natuurlijk op jouw website terecht, denk ik. Yes, dank jullie wel en een fijne dag nog. Dank je wel, jij ook. Ja, we zijn alweer aan het einde van deze 3 uur gekomen, Sira. Ja, we zijn voor mijn gevoel de hele wereld overgereisd. Mooi, hè? Afghanistan, Curaçao. Dan zijn we naar Suriname. Mekka. Suriname. Indonesië. Hier eigenlijk aan de rand van Dromenland. Dus ik denk dat je dan op veel plekken bevindt. En zoals Derek ook zei, dat we allemaal gelijk behandeld moeten worden. En dat we allemaal ontstaan zijn eigenlijk uit hetzelfde. Dus ja, ik hoop dat de luisteraars hebben genoten van deze nacht. Bijna kerst. Dus hopelijk voor veel mensen ook wat vrije dagen om tot rust te komen en met geliefden te zijn. Ja, Ja, wij zitten een beetje aan het einde van het jaar ook. Volgende week hebben wij de drie mooiste uurgesprekken geselecteerd voor je, waar je naar kan luisteren. Dus de drie van de pareltjes, en dan doen we natuurlijk heel veel gesprekken en mensen tekort, maar drie van de pareltjes waarvan wij vinden dat die echt het luisteren nog een keertje waard zijn. Dus laat je verrassen volgende week wat je gaat horen. En de week daarna zijn we er natuurlijk gewoon weer live hier op NPO Radio 1. Tot zover deze uitzending van De Nacht is Zwart. Mocht je een deel hebben gemist of niet kunnen wachten tot volgend weekend, dan kun je ons 24 uur per dag, 7 dagen per week terugluisteren via de Radio 1-app of onze eigen website www.omroepzwart.nl. Na het nieuws van 6 uur hoor je op deze zender een uur cultuur met Eva Koreman. Ik ben benieuwd wie ze deze week weer te gast heeft. Volgende week zijn we er dus weer en hoor je dus drie van de mooiste uurgesprekken. Ik wens je voor nu een fantastisch fijne zondag. Heerlijke feestdagen als je feest gaat vieren. Een ontzettend goede jaarwisseling en niet vergeten. We zien elkaar. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 6 uur.